NOS-journaal. Wereldwijd missen ongeveer 140 miljoen kinderen hun eerste dag op school vanwege corona, meldt UNICEF. De zomervakantie is op veel plaatsen afgelopen, maar veel scholen blijven nog dicht. Volgens UNICEF krijgen veel kinderen daardoor psychische problemen en lopen ze een leerachterstand op. Op scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen medewerkers de komende twee schooljaren meer salaris, heeft de missionair minister Slob bekendgemaakt. Het komt neer op 350 tot 600 euro per maand extra. Zo moet het aantrekkelijker worden om op deze scholen te gaan werken en moeten alle kinderen een kans krijgen om de achterstanden in te halen. De Filipijnse president Duterte wil volgend jaar opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dan als vice-presidentskandidaat. Een tweede termijn als president mag niet, volgens de wet. Critici van Duterte zien in zijn plannen een manier om die beperking te omzeilen. De extreme regenval die leidde tot overstromingen in Limburg, België en Duitsland komt nu vaker voor door klimaatverandering. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook Nederlanders aan meewerkten. Ook de hoeveelheid neerslag die bij dit soort buien valt is door het veranderende klimaat toegenomen. Nederland stuurt op korte termijn 10 verpleegkundigen en 2 specialisten naar Aruba om het ziekenhuis te helpen met de toestroom van coronapatiënten. Dat schrijft de Arubaanse minister van Gezondheid op Facebook. Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal besmettingen. Het weer, vandaag veel zon, vanmiddag wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Knoopend Zonzeel 3 kilometer door een onwelwording. De weg is net weer vrij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, spraakmaker is dus Hans Spekman. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig partijvoorzitter van de PvdA. En dan zeg ik meteen bij prominent, hè? Prominent van de PvdA. Ja, dan word je op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan word je vanzelf. Ja. Inmiddels directeur van het Jeugd Educatiefonds. We gaan het hebben over de verslechterde positie van scholen in achterstandswijken. Daar is natuurlijk de dreun van de coronamaatregelen het hardst aangekomen. Zeker. Er komt nu extra geld. Hoe reageert u daarop? Hè? De leraar... Ik vind het supergoed. Ja? Ik vind het echt super. Ja, want ik had echt ook wel alle alarmbellen die schelden. Dat gewoon de hoeveelheid leerkrachten op dit soort scholen. Daar zijn de tekorten het grootst. Dus in, bijvoorbeeld in Rotterdam hebben ze het onderzocht. Op de makkelijkste scholen was het tekort 5%. Makkelijkste scholen was het tekort een paar procent. En op de moeilijkste 5% scholen was het tekort aan leerkrachten 34%. Dat is precies verschil. En juist die kinderen hebben de beste leerkrachten nodig. Dus ja. Ik ben er heel enthousiast over. Dus die worden hiermee gelokt? Of als ze ja, er niet uit. Zijn, worden ze beloond? Ja, zeker. Maar het is geen structureel geld. Hè? Nee, kijk, het liefst heb ik natuurlijk dat het in de cao geregeld wordt. Maar dan moeten de vakbonden ook een keertje afstappen van hun idee dat iedereen hetzelfde beloond moet worden daar op die scholen. Want het is gewoon zwaarder om leerkrachten te zijn op dit soort scholen. Goed, Margriet Brandsma is hier ook alvast voor het mediaforum. We praten daar straks na 10:30 uitgebreid verder over. Hè? Want dat waren we sowieso van plan. Voormalig Duitsland-correspondent. Ja, het is dus geen structureel geld. Nee. Zie je nou wel dat de aandacht verschuift naar het onderwijs? Zowel in media als in de politiek. Dat er nu toch een beetje het gevoel op gang komt. Dat is belangrijk en we moeten daar aandacht aan besteden. Ja, dat denk ik wel. Ik denk inderdaad dat corona wel duidelijk heeft gemaakt dat heel veel gevolgen heeft gehad voor het onderwijs. Dit soort scholen met name. Dus ik denk dat een juiste constatering is. Wat ik me bij dit punt wel een beetje afvraag is, waar ga je die leraren, die docenten vandaan halen? Want er zijn er niet opeens meer. Nee. Hey, dus je kan wel zeggen van, oké, we lokken docenten naar die achterstandsscholen. Maar dan ga je misschien weer tekorten elders veroorzaken. Ja, nee, maar het is nooit een feest. Nee. Alleen als ik moet kiezen, dan weet ik wel welke kinderen het meeste baat hebben bij dat de beste is waar. Leerkrachten. En dat er allerlei andere dingen ook moet gebeuren, ben ik het ook mee eens. Dat je op de betere scholen, om het zo maar even te noemen, maar met wat minder leerkrachten moet gaan werken. En die NPO-gelden die er zijn gekomen, die extra gelden voor het onderwijs. Nationaal programma onderwijs. Ja, dat heeft er nu voor gezorgd dat er een hele grote uitloop is gekomen, extra, van de scholen waar het echt ingewikkeld is om leerkracht te zijn, naar de makkelijke scholen. Ja, omdat er veel extra geld is. Goed, daar hebben we straks zeker meer daarover. In Stand.nl nu eerst de strijd tegen het water. De kansen op extreme regenval, zoals de overstroming in Limburg, België en Duitsland deze zomer, die worden alleen maar groter, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook Nederlandse klimaatwetenschappers aan mee hebben gewerkt. De stelling is: Nederland moet serieuzer rekening houden met toekomstige overstromingen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Stel je voor dat dit je eigen huis is. Alles is nat. Al je meubels, al je spullen. Klimaatverandering is de kans op overstromingen zoals die van afgelopen juli in Limburg, België en Duitsland tot 9 keer groter, blijkt uit nieuw onderzoek. We hebben gekeken naar de neerslag die tot deze overstromingen heeft geleid en zien dat die inderdaad heftiger is geworden door een veranderend klimaat en dat deze neerslag ook vaker voorkomt. Limburgers hopen dit nooit meer mee te maken. Dat de natuur zo dit kan brengen, dat is gewoon heel, dat is niet te bevatten. Ja, de kans op extreme neerslag die tijdens buien naar beneden komt is door het veranderende klimaat dus met 3-19% toegenomen, zegt dit rapport. Ja, is dat heel veel? Hoeveel is dat? Hoe moeten we dat eigenlijk duiden? Wat betekenen deze cijfers voor ons land? We praten er dus over door aan de hand van de stelling: Nederland moet serieuzer rekening houden met toekomstige overstromingen. En de vraag die ik daar aan stel is natuurlijk: hoe dan? Hans Spekman, voormalig partijvoorzitter van de PvdA, spraakmaker vandaag. Wat is uw standpunt? Ik ben het volledig mee eens. Je bent natuurlijk geen knip voor je neus waard als je er geen rekening mee houdt. En dat we wat kunnen is ook bewezen, want er waren natuurlijk de vorige overstromingen waarbij de hele Utrechtse jaarbeurs voor lag met mensen. Toen is bedacht, er moet een plan komen om weer ruimte te geven aan water. In de jaren 90. Ja, zeker. En dat heeft effect gehad, want na Limburg is het, zeg maar, die ruimte die is gecreëerd voor water, heeft effect gehad. Mm. Dus we kunnen meer doen en dat moeten we dan ook doen. Dat is gevaarlijk voor mensen. Nog meer ruimte voor water? Als dat nodig is, dat nodig. Ik ben geen bouwkundige ingenieur, geen waterkundige ingenieur. Ik weet alleen dat er een serieus rapport ligt. Er ligt bewijslast hoe gevaarlijk het kan zijn en hoe het mensen kan raken. Ja, dan moet je het verbeteren. Ja, Margriet, hoe kijk jij naar? Ja, ik denk bijna een open deur, hè. Dat de kans groter is dat de klimaatverandering, het rapport van het IPCC een paar weken geleden bewees dat ook al wel. En dus zullen we dat zeker moeten doen. En ik denk ook, kijk, wij in Nederland hebben wat dat betreft qua kennis zo'n enorme voorsprong misschien wel opgebouwd op landen die er ook rekening mee moeten houden. Dat je ook, ja, je kunt ook de kansen daarvan weer zien, hè. We doen dat al wel, onze expertise op het gebied van waterbeheersing elders in de wereld benutten. Ik denk dat je dat nu ook zou moeten doen, behalve dat je natuurlijk kijkt van wat moeten we ermee in eigen land. Nou ja, goed. We zijn natuurlijk niet de enige die ermee te kampen hebben. Bernd Gijkema die schrijft ons via de community. En dat is wel grappig, want Bernd was ook de naam van het lage drukgebied dat die bui veroorzaakte. Maar goed, hij is eens met de stelling. Hij zegt: beginnen met een bouwstop in gebieden waar rivieren en beken hun overtollige water in bufferen. Dat ging precies over ruimte geven aan water. Dat is ook wat de les was van de jaren 90. Ik snap eigenlijk niet dat op een aantal plekken in het land ook weer fout is gegaan. Waar denkt u aan? Welke plekken? Je zag toen, zeg maar, dat er in de uiterwaarden steeds meer gebouwd werd. En dat zag je in Limburg, zie je dat eigenlijk ook. Dus die nieuwbouwwijk, die kwam onder water te staan. Ja. Dat was echt een nieuwbouwwijk. Ja, dus dat wordt dan toch nog op sommige plekken gedaan. En wordt gezegd, we hebben een enorme bouwopgave. Ja. Ook daarbij wordt gedacht aan bouwen onder NAP. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel gewoon een lastige. Want we weten ook dat we een enorm woningtekort hebben. Dus dat de verleiding in groot is als het weer een paar jaar meevalt en niet onder water staat, om dat soort gebieden toch weer te gaan gebruiken. Ja, die verleiding bestaat. Maar we weten, en zeker nu ook weer met de uitkomsten van dit onderzoek, worden we er ook weer met de neus op de feiten gewezen. Niet doen. We gaan eens even naar de bellen. John Akkerman uit Vlodrop in Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft te maken gehad met die overstromingen? 2 maal. En in een bijzondere situatie was het. 2 maal? Hoe bedoelt u? Afgelopen zomer 2 maal? Nee, in 2011. Toen heb ik mogen ervaren door de gemeente en het waterschap dat het water zou stijgen, zou omhoog komen. Ze wisten niet hoe hoog het zou zijn. En we zagen heel vreemd op hogere gelegen delen in Nederland en met name in Vlodrop dat daar zandzakken en voorzieningen getroffen werden. Maar mijn pand uit 1664, een rijksmonument, kreeg geen bescherming. En het water had de vrije loop, wat wij ook probeerden, wat we ook vroegen aan pompen of wat dan ook. Er kwam helemaal niets. Men wist het niet, men kon niet meer doen dan dit. En ik had €150.000 schade. Dat was toen? Of was dat deze 2011. Zomer? En we zijn nu 10 jaar verder. Ja. 2021. Er is 10 jaar studie geweest. Men heeft, zo stelt men en zo schrijft men mij ook, er alles aan gedaan om mij te kunnen gaan helpen. Ik heb hen aangegeven dat de ingangen van mijn panden en mijn woning ongeveer 21 meter zijn. En men heeft mij recent aangeboden om voor 9 meter voorzieningen te treffen. U hoort het goed, gaat u maar zitten op de stoel. Voor 9 meter. Dus ik moet het water uitleggen dat ze de andere deuren en de andere ingangen van het pand niet mogen betreden. Dus nou, ik hoor hier een beetje een bureaucratische benadering in. En u zegt ook, er is in die 10 jaar niks verbeterd. En dat is ook een fikse kanttekening bij wat Hans Spekman net zei. We hebben geleerd van de overstroming in de jaren 90. Dat is wat u betreft niet zo. Ze hebben er niets van geleerd. Er stonden, bij aanvang van het hoge water, stonden er mensen op mijn plaats om aan te geven waar big bags en folie geplaatst zouden worden. Ik zal u vertellen, ik heb om 4 uur, ik heb om 6 uur, ik heb om 8 uur, om 9 uur, tot 01:32 s'nachts gesmeekt en gebeden om big bags, folie en versterking. Ik heb zelfs voor 10 mil heb ik een aarde wal aangelegd, omdat ik de overheid hier niet vertrouw. Ze hebben aangegeven dat dat fantastisch was, dat ze me zouden helpen om er ook nog folie en zandzakken op te leggen om te voorkomen wat in 2011 heeft plaatsgevonden. Maar dat is en u niet raadt gebeurd. Het al. Er kwam niets. Er kwam geen big bag, geen folie, helemaal niets. Heeft u weer schade gehad? Ik heb weer voor ruim 100.000 euro door 3 onafhankelijke taxateurs vastgesteld aan schade, omdat het water vrij overal naar binnen kon. Maar ik stond daar. Waar ligt uw huis dan precies? Wat zegt u? Waar ligt uw huis dan precies? Wie is dat? Dat is in het Roerdal. Ja. Ja, ja. Dat is het eerste pand wat water krijgt, wat ook in alle rapporten omschreven staat. Maar men doet er niets aan. Men zit alleen te vergaderen. Wie is ze, als ik vragen mag? Dat is Waterschap Limburg en dat is de gemeente Roerdalen. Ja. Maar vraagt u zich wel eens af of die plek bewoonbaar blijft, meneer Akkerman? Die plek blijft bewoonbaar en die maatregelen gaan we nu ook zelf nemen. Ik heb u al aangegeven, die aardewal, die zal verder doorgetrokken worden. Ik vermoed dat ik ook lastiggevallen ga worden met allerlei plannen van dijken en van allerlei zaken die er mogelijk zouden moeten komen. Maar de factor geld gaat dan weer een rol spelen. Deskundigheid zullen ze ongetwijfeld hebben. Maar uitvoeren, daadwerkelijk iets doen, dat kunnen deze mensen niet. Dank, John Akkerman uit Vlodrop in Limburg, die dus meerdere keren met die overstromingen te maken heeft gekregen. Hoogleraar Klimaat- en Waterrisico's aan de VU is Jeroen Aerts. Welkom in de uitzending. En u vertelde eerder op deze zender dat we serieus rekening moeten houden met meer toekomstige overstromingen. Dat is ook de stelling vandaag. Dit rapport bevestigt dat eigenlijk. Als u dat verhaal van zojuist hoort, wat moeten we dan doen? Ja, ik vind het een heel schrijnend verhaal overigens. En ik kom zelf uit Limburg, dus ik ken de situatie ook heel erg goed. Kijk, wat er aan de hand is... Kijk, meneer Spekman heeft al gelijk. In die zin dat we hebben de rivieren meer ruimte gegeven. En bij de Maas, bij de grote rivieren, zie je ook dat het effect heeft gehad. Hè? Dus die zogenaamde Maaswerken, die hebben ervoor gezorgd dat die recordhoogte van waterniveaus in de Maas, dat we die binnen de dijk hebben kunnen houden. Maar wat je ook ziet, als je meer in de haarvaten van ons watersysteem gaat kijken, zoals die zijbeken, zoals de Roer, waar meneer Akkerman aan zit, dan zie je dat mensen steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. Hè? En daar is denk ik nog heel veel te winnen, denk ik. Waarom zijn ze op zichzelf aangewezen? Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Kijk, hoe hoger je gaat in het systeem, en in die zijbeken van Limburg is dat het geval, dan kan je niet altijd overal dijken aanleggen. Nou, bij meneer Akkerman kan dat volgens mij gewoon wel. Hè, dat zei hij zelf ook. Dus daar moet je dan gaan kijken. Maar ik denk dat we in Nederland meer eerst naar het grote systeem hebben gekeken. En dat we langzamerhand ook gaan zien dat we ook individueel moeten gaan kijken naar huizen. En mensen dus ook de methode moeten aanreiken om zichzelf beter te beschermen. Maar wat is dan het toekomstbeeld? Want je kan inderdaad wel overal de dijken nog weer eens gaan verhogen. Of inderdaad individuele dijken om huizen gaan leggen. Wat voor landschap krijg je dan? Nou ja, kijk, dat is een hele goede vraag. Je wil misschien ook niet dat je om elk individueel huis een dijk moet gaan aanleggen. Dat kan natuurlijk ook niet. He, dus wat je denk ik moet gaan doen is voor individuele gevallen ook echt kijken of je flexibeler en heel snel bijvoorbeeld flexibele dijken kan. Meneer Akkerman vroeg daar ook om. Die hebt bepaalde systemen. Die kan je heel snel opzetten, maar dan moeten die wel beschikbaar zijn bijvoorbeeld. He, dus je kan denken aan toch dat gemeenten zeg maar voorraden hebben van flexibele dijken die je heel snel kan inzetten. En dat is in dit geval bijvoorbeeld niet gebeurd. Maar ik hoor u dus nog niet zeggen, heel veel mensen, misschien wel duizenden, miljoenen, wonen op de verkeerde plek. Nou, kijk, laten we vaststellen dat we in Nederland met 1/3 van de bevolking sowieso al heel erg laag wonen. En dat gaat op zich best goed, want we hebben hartstikke hoge dijken en we wonen hartstikke veilig. Hè? Dus precies. Dus laat ik wel even vaststellen dat wij ook een heel goed verdedigingssysteem hebben als het gaat om water. Alleen, het gaat veranderen in de toekomst. De extremen nemen toe. En dat betekent dus dat we als overheid nog een tandje erbij moeten doen. Hè? Dus rivieren meer ruimte geven, de dijken weer een stukje ophogen. Ja. Maar het betekent ook dat er altijd gevallen zullen zijn Waarbij er toch ook verhoogde risico's zijn. En aan die mensen, ja, dan moet er gewoon een goed compensatiesysteem zijn. Dus als er schade is, moeten ze snel gecompenseerd kunnen worden. Niet eindeloze juridische procedures, wat nu het geval is. Er moeten flexibele dijken beschikbaar zijn en zandzakken, zodat mensen zeg maar snel iets kunnen doen. En dat, daar zijn we nog niet zo heel erg goed in. Daar kunnen we echt nog een slag maken. Ja. En het derde is, wat is ook al genoemd, dat we gewoon moeten kijken waar we gaan bouwen. Dus als we het over 1 miljoen huizen hebben, zet die alsjeblieft nou eens een keer op een normale plek neer. Dank u wel, Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's. Ik leg dat politieke aspect even bij spraakmaker Hans Pekman neer. Hoe komt het toch dat we verzanden in bureaucratische en juridische procedures als het om dit soort zaken gaat? Dat het altijd, zeg maar, zeker als er bijvoorbeeld de waterschappen, gemeente, een provincie, dan wijzen ze allemaal naar elkaar omdat ergens de rekening betaald moet worden. Dat speelt een rol, denk ik. En niemand wil die rekening betalen eigenlijk. Nee. Maarten Keulemans, goedemorgen. Wat heel slecht is, hè? Goedemorgen. Wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hartelijk welkom. Ja, de stelling vandaag is: Nederland moet serieuze rekening houden met toekomstige overstromingen naar aanleiding van dit rapport. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk ook al van het klimaatpanel. Hè? Dus is het geen nieuws eigenlijk, het rapport? Nou, nee, eigenlijk niet. En sterker nog, ook na die overstromingen had het KNMI ook al nog weer eens opgemerkt van: ja, luister jongens, we hebben gewoon veel meer zomerse neerslag dan 30 jaar geleden. 13% meer, om precies te zijn. En dat je dit soort extremen kunt verwachten, dat is eigenlijk gewoon bekend. Maar het is wel heel goed dat het wordt vastgesteld. En ik moet je daar zelfs ook nog even in verbeteren, want je zegt dan telkens van internationaal onderzoek met Nederlandse deelnemers. Maar het leuke is, Nederland is echt hier voorloper in. Mm-hmm. Het is echt een Nederlands onderzoek met internationale deelnemers, kan je beter zeggen. Akkoord, dus, ja. en dan wat ze concluderen. Nou, ze concluderen meerdere dingen. Maar onder andere wordt dan als toekomstvoorspelling gezegd: dit gaat toenemen. Hè? We spraken van een factor 1,2 tot 9. Dat is nogal een onzekerheidsmarge. Dat is een behoorlijke onzekerheidsmarge. Maar goed, het gaat niet zozeer om van of het nou 1,2 of 9 keer is. Het gaat natuurlijk om dat dit soort dingen gewoon toeneemt op een planeet die aan het opwarmen is. En wat natuurlijk heel erg meespeelde in dit specifieke geval. We hadden gewoon te maken met een lage drukgebied dat klem kwam te liggen bij Limburg. Waardoor het heel lang op dezelfde plek kon regenen op een bodem die al nat was. Dat zijn dan de toevalsfactoren. Maar gewoon het feit dat er gewoon meer water past in een warmere lucht. Ja, dat is gewoon pure natuurkunde. Dat is heel simpel. En ik denk ook wel eens dat we gewoon de komende 20 jaar, 10 jaar gaan we echt veel meer van dit soort rampscenario's gaan we zien. En ik hoop dat mensen dan toch ook weer een beetje wakker schrikken. Hè? Van jongens, die klimaatverandering die is gewoon echt al aan de gang. Het is niet iets van de toekomst. Het is gewoon, het gebeurt nu. Ja, het gebeurt nu, maar het is toch ook voor investeringen en de type maatregelen dat je neemt wel belangrijk om iets meer zekerheid te hebben misschien over de omvang van die rampen die zich dan gaan opstapelen. He, want dit wordt dan vergeleken met de situatie Ik wil nog wel eventjes inhaken op wat Jeroen Aerts en ook Hans Pekman net zeggen over dat bouwen. Van ja, waarom bouwen we nou telkens maar weer op die oude plekken? Toevallig had ik afgelopen weekend een heel grappig stuk, vond ik zelf, geschreven over bouwen op het water. Nou ja, niet dat mijn stuk grappig was, maar gewoon de opvatting. Er liggen plannen klaar van Waterstudio, heet dat bedrijf. Architecten, die projectontwikkelaars, die hebben gewoon plannen klaar liggen om gewoon nu op het IJsselmeer een stad te bouwen voor 100.000 mensen. Sterker nog, ze zijn zo'n stad, drijvende stad zijn ze aan het bouwen bij de Malediven. Daar wordt echt nu in een archipel wordt een drijvende stad gebouwd. Mm-hmm. Nou ja, joh, als ik die plannen zie, ik word daar helemaal vrolijk van. Ik denk van ja, dit is natuurlijk gewoon, dit is nou echt zo'n oplossing waarvan we in Nederland dan heel moeilijk gaan zeggen van ja, moeilijk, kan niet, dat is verre toekomstmuziek. Ja, nee, dat soort dingen moeten we gewoon nu echt eens een keertje gaan ondernemen, denk ik dan. Ja, hoewel dat natuurlijk, dan heb je dus geen niet zo makkelijk speelterrein voor kinderen bijvoorbeeld en wegen er naartoe. Hoe zit dat dan allemaal? Ja, dat is het grappige. Ik dacht dat dus eigenlijk ook. Ik dacht van ja, misschien word je wel helemaal zeeziek op die dingen. Ik stel me dan toch een soort vloot van woonboten voor. Maar nee, zo gaat het helemaal niet. Het is echt een stad op enorme drijvende pontons. Mm. Ja, als je daar rondloopt, dan heb je gewoon het idee dat je in een stad rondloopt. Totdat iemand zegt van ja, besef je wel dat je hier dat hieronder helemaal geen palen zitten, maar dat die dingen gewoon drijven. Ja. Dus met parken en golfbanen en moskees, noem het allemaal op. Het is echt, het ziet er schitterend uit. We spreken zo nog iemand die daarin inderdaad zich ook mee bezig heeft gehouden. Dankjewel, Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Ik ga naar Dijkgraaf van het Wetterskip Friesland. Luzette Kroon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Friesland heeft net overlast gehad dit weekend. Was u daarop voorbereid eigenlijk? Dit weekend, maar ook na de overlast zeg maar, in Limburg, hebben wij eind juli, begin augustus ook behoorlijk overlast gehad bij Surhuis de Veen. Ook daar bleef een laag drukgebied hangen, wat tot extreme leidde van meer dan 100 mm per etmaal. En dat was afgelopen weekend bij Woudsend aan de gang. Mm-hmm. En inderdaad, als waterschap hebben wij ruimte gemaakt. Wij proberen te anticiperen op verwachte regen. Dan zorgen wij dat onze pijlen in de sloten, in de vaten, et cetera, wat lager zijn, zodat we ruimte hebben. Maar als er zoveel valt in zo'n korte tijd, dan is het bijna niet af te voeren. Je moet je voorstellen, wij kunnen zo'n 12 mm per etmaal afvoeren, normaliter, met onze gemalen. Hm? En in piekbuien van 100 mm, soms in een paar uur tijd, dat heeft gewoon dagen nodig om dat af te voeren. Dagen heeft u daarvoor nodig? Daar heb je dagen, dat hebben we in het noordoosten van Friesland, hebben we daar een ruime week voor nodig gehad om de regen die op de regen, nadat de bodem verzadigd was, gevallen is, om dat weer te kunnen afvoeren. Maar goed, u houdt ook rekening met verergering van dat soort buien en vaker voorkomen ervan? Ja, het IPCC-rapport geeft inderdaad aan dat de weersextremen gaan toenemen. Ja. Dus wij pleiten als waterschappen, als collectief van waterschappen, om toch water veel meer sturend te laten zijn in die ruimtelijke inrichting. Dat wil dus niet zeggen dat je nooit meer kan bouwen onder zeeniveau, want inderdaad, 1/3 van Nederland ligt onder zeeniveau. Maar dat betekent wel dat je rekening houdt met ruimte voor water. Dus je moet veel meer kijken van, de laagste punten is natuurlijk het allerslechtste om te bouwen. Maar hoe kun je dan zorgen dat je voldoende berging in het gebied creëert? En hoe doet u dat dan bijvoorbeeld in Noordoost-Friesland? Wij zorgen dat wij meer waterbuffers kunnen realiseren. Dat is het beste te doen natuurlijk op de laagste punten. Daar loopt het water automatisch heen. Kijk, bij de rivieren spoelt het water automatisch ook via de rivieren weg. Dat hebben wij in een gebied als Friesland, wat toch een beetje een badkuip is. Ja. Moet je ook zorgen dat je lager gelegen delen aanwijst als waterberging. En dus moeten wij zorgen dat wij dat kan leiden tot ingrijpende keuzes. Dus dat je gaat aanwijzen welke gebieden wel of niet voor de toekomst nog bebouwd kunnen worden. Maar dat klinkt ook relatief goedkoop, heel kort nog. Of gaat het toch wel gepaard met enorme investeringen in Friesland? Dat gaat ook gepaard met behoorlijke investeringen. Mm. Want je moet je voorstellen, daar moet het water ook naartoe vervoerd worden. Daar heb je ook weer gemalen voor nodig om het uiteindelijk weer te kunnen afvoeren. Mm. Grond kost ook geld, want dat wordt niet benut of voor natuur of voor agrarische sector. Maar is het dat waard? Want als je dus inderdaad al die miljarden investeert, mensen kunnen ook 100 kilometer verderop in Drenthe gaan wonen. Dat kan. Dat loopt niet onder. Ik weet dat sommige politieke partijen daarvan wel spreken. Maar ik ga niet, als waterschap zijn we niet bepalend in waar huizen gebouwd worden. Maar we willen wel meepraten. En vandaar dat ik zeg, het is heel belangrijk dat waterschappen gewoon aan tafel zitten bij die ontwikkelingen. En dus water veel meer sturen. We hopen dat het Rijk ook dat met het nieuwe regeerakkoord heel nadrukkelijk dat mee gaat nemen. Nou, ik zou bijna zeggen, volgens mij moet u daar niet op wachten. Maar ik begrijp uw verantwoordelijkheid. Dijkgraaf van het Wetterschip Friesland, Luzette Kroon. Hartelijk dank dat u aan de lijn kwam. John Lahey, die woont al 41 jaar op het water. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar woont u? Wat voor omstandigheden treft u vanochtend aan? Mijn lichtplaats is in Tilburg, maar we wonen nu in Nieuwe Statenzijl. Dat is een eindje uit de Gooi. Maar wij werken met het schip, wij wonen erop en we reizen daarmee. Mensen zullen dat een... Het is geen woonboot, maar u woont op een boot. Het is een varend monument. En wij proberen dus het varend erfgoed van Nederland boven water te houden. Ja. Het scheepje is 97 jaar oud. Er wordt veel gesproken over water overlast. En voor ons is het water een feeriek, romantisch. En we gebruiken geen water op de wc door te spoelen. Dat kan met een droog toilet. We gebruiken een helofietenfilter, een rietfilter, om water te zuiveren. Ja. En dan kan het weer rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Dan heb je ook geen riool nodig. Kortom, u denkt erg aan het milieu en het klimaat. Maar is dit voor iedereen weggelegd? En hoe zit het bijvoorbeeld met droogte? Want dan kunnen die schepen juist vast komen te liggen. En scheven. Ja, daar hebben we voorlopig nog geen last van. Maar dat is ook niet erg, hoor. Want als je op wat bent, dan vallen die schepen ook droog. En bij een volgende tijd kun je weer gaan varen. Hm. Maar wat de grote kans is voor Nederland, is dat er op het water gewoond wordt. En sporadisch vind je wel mensen die daar helemaal ook achter staan. Ik denk dat de huizen voor jongeren zo ongelooflijk duur zijn. Terwijl je een wikkelhuisje kunt laten drijven En dan ben je voor een ton klaar. Ja. En dat is u raadt het echt. Je kan toch geen boot hebben op de Geul of op de Oete in België? Er is ruimte aan de rivier gegeven. Nou, juist die ruimte zou je moeten benutten om hele leuke dorpjes te maken met jongeren die creatief zijn en die bij wijze van spreken hun eigen woning kunnen bouwen. En na 10 jaar zeggen van oké, nou heb ik genoeg geld voor mijn huis. Mits dat gewild, want ik kan me niet voorstellen als je eenmaal op het water wil je er nooit meer vanaf. Nee, dan wil je nooit meer naar het land toe. John Lehee, hartelijk dank dat u even aan de lijn kwam. Die vraag van is dit voor iedereen weggelegd en kan dat ook op de Roer en de Oerten die omhoog en omlaag gaan. Leg ik even voor aan Pieter Ham van het architectenbureau Finch Buildings. U doet onderzoek naar drijvend wonen in de Filipijnen. Ja, goedemorgen, kan dat? Ja, zeker. Ja, wij doen met Finch Floating Homes en TU Delft doen we onderzoek naar drijvend bouwen. En eigenlijk zien wij in de Filipijnen focussen wij. En we zien eigenlijk daar dat het juist de oplossing is. Voornamelijk omdat die overstromingen daar, die zijn daar dagelijks. En hele delen staan er ook permanent nu onder water. Dus wat voorheen altijd rijstvelden was, is nu permanent onder water. En die kunnen juist supergoed gebruikt worden om drijvende woningen en drijvende bouwwerken neer te zetten. Ja, maar is toch wel een verschil? Zodat mensen daar veilig kunnen wonen. Maar dat water staat er altijd op één level, op één niveau? Nee, dat gaat wel omhoog en omlaag. En zeker in deze tijd weer, waarbij er veel tyfoons zijn, waarbij ook veel regen valt, is dat water een stuk hoger. En hoe gaan kinderen die niet kunnen zwemmen dan naar school? Ja, dat is een goede vraag. Nou, we hebben daar een testwoning gebouwd waarbij we dus een pad ernaartoe hebben waar gewoon hekken langs zitten. En eigenlijk is dat een veiligere manier dan hoe het nu gaat. Want nu is ook heel veel delen zijn altijd overstroomd. En wat wij bouwen, dat is eigenlijk altijd droog. Maar zo'n rivier als de Oete, die is normaal 10 meter breed. Die was nu 250 meter breed. Dat ging met ontzettend geweld. Auto's werden meegesleept. Dan liggen die schepen in de straten. Ja, hoe zie je dat dan? Ja, dat is een ander verhaal dan waar wij bouwen. Dit is eigenlijk één grote badkuip wat dan langzaam volloopt. En waar ook minder stroming is. Maar bij meer geweld, dan moet je dus meer andere maatregelen nemen. Dus het beter verankeren. Maar er zijn zeker wel mogelijkheden om dat ook op die manier toe te passen. Want in onze situatie komen er weer enorme stormen overheen. En daar moeten we ook mee te maken. Aha. En we hebben gezien dat die woningen, en hebben getest, erg stabiel blijven ook onder die omstandigheden. We horen toch dat de mensen gaan past in deze standpunten NL. Naar aanleiding van de stelling Nederland moet serieuze rekening houden met toekomstige overstromingen. Mijn conclusie is dat we dat doen. Ik moet ineens wel denken aan die film Waterworld, weet je wel? Ja. Die flop met Kevin Costner. Ja. Misschien moeten we Kiwo ontwikkelen, toch? Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van verloren. Ga naar www.verloren.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu. over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Chocoladeletters over de hele voorpagina van de Telegraaf. PvdA-critici staak formatie met Rutte. De formatie wordt deze week niet alleen in de achterkamertjes, maar ook op de kantenpagina's gevoerd, zo lijkt. Dus dat is dus voer voor het mediaforum. De mediastrategie van de Taliban wordt steeds professioneler. Persberichten komen in meerdere talen. En er zijn geregisseerde interviews met de kopstukken. Hebben ze goed naar westerse media gekeken? Dat bespreken we met onze spraakmaker Hans Spekman, jarenlang Kamerlid en voorzitter van de PvdA. Margriet Brandsma, Duitslandkenner en journalist. En aangeschoven zojuist Avinash Biki, politiek verslaggever van de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij kunt vanuit Den Haag zometeen alles melden. Eerst het NOS-journaal met Dorald Meijers. Een deel van de edelmetalen die in mei werden buitgemaakt bij een gewelddadige overval op een waardetransportwagen in Amsterdam-Noord is nog altijd zoek. De waarde ervan wordt door nu.nl op ruim 4 miljoen euro geschat. De site baseert zich op het politiedossier. Na de overval gingen de daders er in een aantal auto's vandoor. Vier van hen werden aangehouden in een weiland in Broek in Waterland. Een vijfde verdachte kwam om het leven, vermoedelijk door een politiekogel. Een groot deel van de buit werd al kort na de overval teruggevonden. Rond deze tijd schuiven de D66-onderhandelaars Kaag en Jetten aan bij informateur Hamer. Daarna zijn VVD en CDA aan de beurt. Intussen wil een deel van de achterban van de PvdA geen kabinetsdeelname. De Telegraaf meldt dat een deel van de leden vindt dat de partij niet meer moet meedoen aan de gesprekken over een nieuw kabinet. Zaterdag is er een ledenvergadering. En dan zal het ook gaan over een samenwerking van de Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks, zegt verslaggever Lars Geerts. Vorige week hoorden we al van Rijsma Roepram, kandidaatvoorzitter van de PvdA, dat zij er geen zin in heeft. En zaterdag moet dan blijken of er nog meer leden zijn van de PvdA die er geen zin in hebben. Dat zal moeten blijken uit de moties die dan worden ingediend. En als zo'n motie, om het maar niet te doen, het weerhaalt, dan zien wij alweer een roemloos einde van de zoveelste poging tot linkse samenwerking. De Filipijnse president Duterte wil volgend jaar opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dan als vicepresidentskandidaat. Een tweede termijn als president mag niet volgens de wet. Critici zien in de plannen een manier om die beperking te omzeilen. Het aantal buitenlandse toeristen in Nederlandse hotels is in het tweede kwartaal licht gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Vorig jaar, aan het begin van de pandemie, waren er 800.000 buitenlandse gasten. Dit jaar 900.000, meldt het CBS. Nederland stuurt 10 verplegers en 2 specialisten naar Aruba om het ziekenhuis te helpen met de toestroom van coronapatiënten. Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal besmettingen. Het blijft chaotisch op de luchthaven van Kabul in Afghanistan. Duizenden mensen proberen het land te verlaten, onder wie honderden Nederlanders. De Taliban willen dat iedereen die weg wil voor volgende week woensdag is geëvacueerd. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken, zegt correspondent Aletta André. De Nederlandse ambassadeur vertelde ons gisteren ook dat het moeilijk gaat worden. Dat ze geen garanties kan geven, dat de situatie per dag verandert. Nu wordt de snelheid wel weer verder opgevoerd. Dat zei iemand van de NAVO vanmorgen tegen Reuters. Want ze gaan er toch wel echt vanuit dat het 31ste hoe dan ook klaar moet zijn. Defensie heeft legerplaats Harskamp in Ede beschikbaar gesteld als derde noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. Wereldwijd missen ongeveer 140 miljoen kinderen hun eerste dag op school vanwege corona, meldt UNICEF. De zomervakantie is op veel plaatsen afgelopen, maar veel scholen blijven nog dicht. Volgens UNICEF krijgen veel kinderen daardoor psychische problemen en lopen ze een leerachterstand op. Ook leidt het tot meer kinderarbeid en kindhuwelijken. In veel landen is er onderwijs op afstand, maar voor bijna een derde van de schoolgaande kinderen in de wereld geldt dat niet, zegt UNICEF. Het weer vandaag veel zon, vanmiddag wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen is het zonnig, het blijft wel wat koeler dan vandaag. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglezerbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op mamira.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld, met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis met nu Spraakmakers en de media. Goedemorgen. Hoe schadelijk is de formatiestrijd die op de krantenpagina's wordt uitgevochten, ook door minder prominente leden? En gaat een nieuwe PvdA-voorzitter nog iets kunnen bewerkstelligen in de beeldvorming de komende weken? Want dat speelt daar ook. De Taliban zijn een stuk mediawijzer geworden dan 20 jaar geleden. Maakt dit het belang van scherpe en onafhankelijke media ter plekke eigenlijk nog groter? Dat bespreken we in het Mediaforum met naast voormalig PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman. Die is de spraakmaker vandaag. Margriet Brandsma, journalist en oud-Duitsland-correspondent, en Avinash Biki, politiek verslaggever voor de Volkskrant. Eens even kijken wat jullie is opgevallen in de media. Margriet. Ja, ik ga toch weer een keertje naar Duitsland. Daar is een verkiezingscampagne gaande, zoals jullie misschien weten. Iets meer dan een maand zijn de verkiezingen. Wat opvalt, is dat de grote thema's die er nadrukkelijk toch wel zijn, ook in die verkiezingscampagne, niet echt tot uiting komen, niet echt aan de orde komen. Waar het nu over gaat, dat is een voorstel van de Groenen, een idee van de Groenen, om elektrische bakfietsen te subsidiëren met 1000 euro. Nou, Duitsland is te klein, hè? Alsof ze hebben voorgesteld om het land weer te scheiden, zo ongeveer. Het wordt gezien als een aanval op de auto. Nou, dat moet je niet doen in autoland Duitsland. Dus zelfs iets positiefs voor de fiets is iets negatiefs voor de auto? Nou ja, het wordt, als je de commentaren leest, dan kan je eigenlijk niet bedenken dat er natuurlijk ook een enorme grote logica in zit. Hè? In Duitsland worden elektrische auto's, geloof ik, gesubsidieerd met 9000 euro. En ook je laadpaal krijg je voor een groot deel vergoed. Dus ja, wat is er dan misschien wel voor de hand liggender dat je zegt van nou, die elektrische bakfietsen, dat het is schoner, het is in de stad minder belastend. Maar dat aspect komt eigenlijk helemaal niet aan de orde. Het gaat dan zie je eigenlijk ook weer hoe autominnend Duitsland is. Het beeld is nu, het zijn lastige dingen op de weg. Ze zijn gevaarlijk. Alle positieve punten sneeuwen onder. Terwijl het, denk ik, een misschien wat heel erg omslachtige poging, maar toch een poging was van de Groenen om dat een van die grote thema's van het moment, namelijk klimaat, milieu, toch weer op een of andere manier op de agenda te krijgen. Maar zit die dan inderdaad autoliefde achter of ook groenenhaat? Beide. Het wordt ook gezien als dit doen de Groenen alleen maar om hun eigen achterban te bedienen. Want wie zitten er op die dure bakfietsen? Dat zijn allemaal groenen stemmende linkse mensen die boodschappen doen bij dure bio-supermarkten. Dat snap ik eerlijk gezegd ook wel goed, hoor. Want dat is zelfs de overdracht. Zeg maar van die 9000 subsidie aan elektrische auto's. Wie rijden er in elektrische auto's? Ja. Zijn ook de rijkeren. Ja, en straks zijn die moeten andere het, mensen die voelen zich aangetast. Ja, dus ja. Ik snap het eerlijk gezegd heel goed. Ik vind het heel stom voor. Ik vind het ook heel oneerlijk. En ik vind ook het gemak waarmee alles je maar vindt het elektrisch een stom moet. Voorstel? Ja, omdat omdat ik vind dat het ondertussen wel heel snel gaat met al die elektrische fietsen, elektrische bakfietsen, de accu's die erin zitten. Ja. Ik word helemaal kapot gegooid met mails over automatische grasmaaimachines die ook allemaal elektrisch moeten. Dus ondertussen, onder het mom van milieu, zitten er wel heel veel dingen met accu's zitten we te produceren. Die niet zo milieuvriendelijk zijn. Nee, ja, daar ben ik het helemaal mee eens, maar daar gaat het dus niet zo over, hoor. Het is meer een het is anti-auto. En, dat snap ik. Die negatieve dingen die jij terecht noemt, die er wel degelijk ook kleven aan steeds meer elektrisch. Nog maar even gezwegen over het feit dat het nu precies inderdaad de mensen zijn die subsidies krijgen, die dat wellicht helemaal niet nodig hebben. En straks zijn de potten weer leeg. Maar dat is eigenlijk niet de kern van het bezwaar, hoor. Het gaat meer over cliëntelepolitiek. Het gaat over anti-auto. Zouden die andere partijen nooit zouden doen? Zouden die Duitsers weten dat levensgevaarlijke dingen zijn? Nou, dat is één van de argumenten. In Leiden, daar rijden er een paar rond. Die gaan super hard. Ja. En er zit ook helemaal geen kreukelzone in zo'n bakfiets of zo. Hè? Word je erdoor aangereden? Nou, ik moet er niet aan denken. Nou ja, en de kinderen die in die bakfiets zitten. Ja. Ja, maar die zitten ook in auto's. Ja, maar het gemak waarmee we fietsen elektrisch maken, daar stel ik ook maar een vraagtekens bij. Ik zie heel veel jonge kinderen ook op een elektrische fiets. Ik ook. Nou ja, past niet echt bij Nederland, toch? Want moet je in Nederland tegen de wind infietsen naar school toe. Ik word altijd heel zenuwachtig als dingen heel fanatiek in de mode zijn. En dat is natuurlijk elektrisch fietsen. Ja, absoluut. Grote geneugtes. Hè? Mevrouw heeft de elektrische fiets toen ze ziek werd. Echt fantastisch. En ik gun het heel veel mensen. Alleen het gaat zo in overdrijf. Ja. Nou, mensen hebben vaak niet door hoe hard ze ermee gaan. Nee, ik zag kinderen. Ik scholen natuurlijk door het hele land. En ik reed in Amsterdam-Zuid, het ziekste deel. En er waren heel veel hele jonge kinderen, basisschoolkinderen. Ja. En die reden op elektrische fietsen. In een drukke stad. Ja, dan word ik zenuwachtig. Want? Die blijven niet voldoende in de beweging. Omdat ik denk, hoe veilig is dat? Avinash, jij wil jouw mediamoment gebruiken om de blik even op Facebook te richten. Laten we dat doen. Blijkt wederom dat het bedrijf onwelgevallige informatie over zichzelf achter heeft gehouden. Hoe zit dat? Ja, vandaag een verhaal van collega Laurens Verhagen. Wederom over Facebook. Ik heb hier al vaker gesproken over de desinformatie die via dat kanaal naar buiten komt. En de onwil. Ja, ik denk toch wel dat het onwil is inmiddels om daar iets tegen te doen. Ze hebben naar buiten gebracht wat de meest gedeelde verhalen zijn geweest, wat de populairste kanalen zijn geweest. En daar bleek toch in de rapportage iets achtergehouden te zijn. Wat blijkt nou? Het meest gedeelde artikel, dat ging over. Dat was een nieuwsverhaal van een arts uit Florida. En die zou zijn overleden na van een vaccinatie. Dat bericht hebben ze dus achtergehouden. Dat is het meest gedeelde. Rapport erover. Wat zeg je? Het rapport erover. Ja, precies. Nou, die feiten die zijn daar in dat rapport achtergehouden. Net als dat een van de populairste kanalen Epoch Times is. Ik ken het zelf eerlijk gezegd niet. Ik zit ook niet op Facebook. Je zit niet altijd naar QAnon-verhalen te Nou, dat is dus zo'n een kanaal dat complottheorie naar buiten brengt. Hè, van het QAnon. Oh, QAnon. QAnon, kanon. Nee. De satanistische denkbeelden. En de elite drinkt bloed van kinderen. Dat blijkt dus een van de grootste populairste kanalen te zijn. Het is natuurlijk hartstikke kwalijk. En waarom ook? Ik denk dat we dat voor een deel gisteren gezien hebben bij Nieuwsuur. Die had een reportage over hoe vaccinatie, of je nou wel of niet vaccineert. Hoe dat gezinnen, families, vriendengroepen uit elkaar drijft. Enerzijds mensen die oprecht misschien wel twijfels hebben bij de lange termijn effecten van vaccinatie. Dat is al niet bekend. Maar anderzijds ook een moeder en een kind in de reportage die echt met elkaar overhoop liggen. Omdat de moeder dus gelooft in die complotverhalen over de vaccinaties. En dat kind ingeënt wil worden. Kind is ingeënt. Die kunnen niet meer met elkaar overweg. Maar er zijn dus twee dingen aan de hand. Eén, Facebook doet naar buiten toe. Wij letten hier veel meer op. Ook sinds het schandaal met de inmenging van Rusland in de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. Maar in werkelijkheid houden ze een rapport achter. En ten tweede is natuurlijk de vraag, wat voor soort platform is Facebook dan eigenlijk? En moet je iets met die... Ja, dus ze houden de feiten in het rapport achter. Want uit het artikel blijkt dat ze zeggen, ze hebben een andere manier van meten toegepast. Ja. Nou ja, kun je afvragen, hè? Is dat zo of is dat niet zo? Maar verrast het jou nou? Nee, het gedrag van Facebook verrast me niet. Ook niet dat zij die feiten achterhouden. Kijk, het is een beursgenoteerd bedrijf. Dat drijft op het maken van winst. En winst voor de aandeelhouders. En dit soort informatie komt dan naar buiten. Het is ook beursgevoelige informatie. Mm-hmm. Daardoor kunnen de prijzen van de aandelen gewoon omlaag. Mm-hmm. Dat is wat dat bedrijf eigenlijk drijft. En ja, wat zou je daartegen moeten doen? Ik denk dat het goed is als de journalistiek zich daar goed mee blijft bezighouden en blijft rapporteren. Dat Facebook verantwoordelijkheid niet neemt. Om tegelijkertijd ook de verhalen te laten zien wat daarvan de impact is op het niveau van relaties tussen kinderen en ouders. Margriet, wat vond jou het meest op? Het verbaast mij ook niet dat Facebook dit doet. Wat ik wel weer heel goed vind, is dat het naar buiten komt. Hè? Dat er toch rugbaarheid, waar de journalisten van de New York Times, geloof ik, die het naar buiten hebben. Want je kunt mensen er denk ik niet genoeg op wijzen dat Facebook geen nieuwsorganisatie is. Hè? Ik bedoel, Facebook moeten mensen gewoon gebruiken om gezellig berichtjes te delen met. Maar volgens mij is dat heel erg belangrijk, dat de consument weet, Facebook is geen nieuwsite. Maar dat gebeurt niet alleen via Facebook. Ik stond bij de visboer om een lekker bekje te bestellen. We hebben het nu over Facebook. Toen liet ze mijn filmpjes zien van YouTube met mensen worden ingespoten met nanorobotjes. Ja. Snap je? En er waren echt mensen die er serieus in geloofden en er heel heftig over waren. Ja. Dat zou dan de Europese Unie georganiseerd moeten hebben. Maar zou je dat soort verhalen bij de visboer niet sowieso horen, ook zonder YouTube, is dan de vraag. Nee, ik denk wel dat het versterkt wordt. Want in zo'n YouTube staat er dan een man en die staat plechtig in zo'n witte jas en die doet zich voor als professor. Mm. Dat maakt natuurlijk zeg maar net meer indruk op mensen. YouTube en social media als Facebook. Inderdaad, vroeger had je die verhalen ook. Hè? Ja, mensen die geloofden in UFO's. Dit geeft het een waarheidsgehalte. Die hadden die zitten dan ergens bij de Albert Heijn een kaartje neer van, hè, als je interesse hebt, kom een keer langs bij een avondje en dan kletsen we erover. Dit is een megafoon van ongekende grootte. Mm-hmm. Facebook bereikt zo ontzettend veel mensen. YouTube en het algoritme wat daarachter zit bereikt zo ontzettend veel mensen. Dat kun je niet meer vergelijken met een onschuldig praatje bij de visboer van 20, 30 jaar geleden. Ja, maar goed, mensen zitten daarop, misschien ook niet in de eerste plaats, maar die krijgen dat dan wel binnen. Dat algoritme zit, die zegt, dan zit natuurlijk slim in elkaar. Hoe moeten ze daarmee omgaan? Kijk, mensen gebruiken het ook wel omdat ze wel eens alternatieve verhalen willen horen. Hè? Die waarvan ze zeggen, daar besteden dus de gevestigde media geen aandacht aan. Ga ik maar op. Soms vrienden sturen je die berichten. Ontvrienden gebeurt natuurlijk ook weer daardoor. Ja, absoluut. Dat gebeurt ook. En daarom denk ik, en dat jij stipte dat ook al even aan, dat je juist als serieuze en als nieuws of betrouwbare nieuwsmedia niet genoeg aan kunt doen om duidelijk te maken, wat New York Times nu ook weer keurig heeft gedaan, Facebook is wat dat betreft gewoon niet betrouwbaar. Nee, het is geen nieuwsplatform. En dat, het is een beetje ook, misschien wel opvoeden, maar en misschien is het tegen beter weten in, maar vertel mij maar eens wat je anders zou nog. Moet de overheid ook wel richting de toekomst. Ja, meer reguleren. Maar ook meer ruimte geven aan de bestaande media. Want nu zijn er natuurlijk, wordt er overal beknot op subsidies voor reguliere media. En die worden steeds belangrijker. Opvallend bericht op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Een groep PvdA'ers roept de partijleiding op om te stoppen met de formatiegesprekken. Ze willen niet dat de partij gehoor geeft aan de wens van VVD-leider Rutte om met meerdere linkse partijen te regeren. Geen gehoor geeft aan de wens om juist niet dus dat blok GroenLinks-PvdA bij elkaar te houden. De oproep komt vandaag de dag dat informateur Hamer opnieuw met de leiders van VVD, D66 en CDA om tafel gaat. Is het opvallend dat deze interne PvdA-strijd op de pagina's van de Telegraaf terechtkomt, Avinash? Nou, is het echt een interne PvdA-strijd? Ik heb het gelezen als een groep uit Haarlem. En ik ken de PvdA als een partij waar heel veel discussie intern is. En dat zie je ook op congressen, op ledenraden. Misschien wel meer dan bij andere partijen, dat leden zich in het openbaar uiten. Nou, er zit een oud-voorzitter naast mij. Die zal daar soms blij mee geweest zijn, soms ook niet. Dat hoort bij die partij. Ik vraag me wel af hoe groot die groep dan is. Dat het nu op de voorpagina van de Telegraaf staat, doet de lezer misschien denken dat het substantieel is. Ik vraag het me af. Jij bent zelf politiek verslaggever dan voor de Volkskrant. Ja. Zou het een ander verhaal zijn als het in de Volkskrant stond? Ja, maar dan moet ik het werk van mijn collega's van de Telegraaf gaan becommentariëren. Ik ken ze als hele goede verslaggevers. Maar ik weet dus... Ik zag een ander belang zelf, hoor. Nee, ik weet niet wie zij daar verder allemaal voor gesproken hebben. Nee. Dus wat in het bericht naar voren komt, is dat het de afdeling van Haarlem is. Nou, er zijn heel veel afdelingen in de partij. Je kunt niet zien hoe breed dit is, Hans Spekman. Nou ja, ik denk dat overigens de Telegraaf een ander belang heeft. Die hebben natuurlijk eerder ook gezegd. En die stuurde meer aan op het kabinet van VVD, CDA en ChristenUnie erbij. Ja. Dus alles wat ze kunnen zeggen dat het rommelt bij de anderen, dat publiceren ze. Maar ik denk niet dat dit niet serieus genomen moet worden. Want ik denk dat het breder leeft bij mij in de partij. En dat is eigenlijk sinds het vertrek van Lodewijk Asscher. Mm-hmm. En toen zag je, Lodewijk is nu afgetreden vanwege de toeslagenfraude. Maar gaan we dan door met mensen die daar ook verantwoordelijkheid voor hebben. Die beweging die is er eigenlijk constant geweest. En zo'n partij, het is in de digitale tijd, iedereen komt alleen maar digitaal bij elkaar. Dus dan gaat het op een gegeven moment borrelen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het breder is dan Haarlem. Dus die ik motie, hoor het ook. Er komt een motie op het partijcongres. Ja. Die maakt kans. Ja, ledenraad is het. Of ledenraad. Ja, maar bij ons maken dat soort moties altijd kans. Omdat het altijd spannend is op PvdA-congres. Daarom hou ik er ook van. Ja. Nou, niet iedereen vindt het leuk, maar ik vind het heel goed. Ik hou van interne partijdemocratie en het gaat ook ergens over. Waar staat u zelf? Ik heb hier, heb ik altijd gevonden, ik was fanatiek tegen de fusie. Maar ik ben altijd ervoor dat je praat over regeerakkoorden. Met wie dan ook. Mm-hmm. En wanneer dan ook. Maar het moet wel over de inhoud gaan en je moet een hele sterke motivatie hebben. Ja. Maar ik begrijp de zenuwachtigheid bij afdelingen, want de gemeenteraadsverkiezingen op komen inhoud eraan. Valt er misschien een akkoord te sluiten? Dat weet ik niet, maar ik vind dat je dat altijd moet praten. Hoe zit het met de motivatie? Ik ben altijd even goed gemotiveerd om de dingen voir elkaar te krijgen waar ik hard voor heb. Ook met een notoire, maakt mij helemaal niets onbetrouwbare uit. Ik heb altijd met iedereen zaken gedaan. Ik heb ook met Geert Wilders zaken gedaan in de Kamer. Het gaat mij om de idealen verwezenlijken. En met wie je dat dan doet, dat is toch een neveneffect, zeg maar. Hè? Want dat kiest iedere partij zelf. Dus op de ledenraad zou u niet voor die motie zijn? Ik niet. En dan ga ik niet naar de ledenraad toe. Maar ik zou daar niet voor zijn. Ik ben wel fanatiek voor de fusie. Omdat ik dat een teken vond, en daar ben ik wel zenuwachtig over, dat er een neiging is om te beheersen. En dat VVD en CDA heel graag met één linkse partij wilden en niet met twee. Mm-hmm. En dat dan leidt tot één fractie, misschien wel fusie. Ja, dat is de neiging om te beheersen. En de toeslagenaffaire heeft geleerd dat we echte volksvertegenwoordigers moeten hebben. En niet de neiging om de Tweede Kamer te beheersen. Maar tegen het volk is gezegd, wij zijn twee verschillende partijen, twee verschillende fracties. Dus nu is dat beter. Hè? Dus ik ben erg voor samenwerken. En vervolgens gaan ze na de verkiezingen over fuseren praten. Ja, nee, dus ik ben erg voor samenwerken. Dus dat heb ik. Dus wat ze nu hebben verklaard in die verklaring vind ik uitstekend. Maar als het leidt tot een fusie, zou ik er zwaar op tegen. Ook al omdat er gewoon grote verschillen zitten tussen die partijen. Zijn hier met de Groenen en de SPD overigens hetzelfde. Ja, hoe serieus neem jij die oproep die dan voornamelijk uit Haarlem komt, Margriet? Jij bent ik kom niet voornamelijk uit Haarlem. Ik heb begrepen dat even vandaag dat opiniepanel er ook al onderzoek naar heeft laten doen. Daar bleek volgens mij ook uit dat inderdaad, wat jij ook zegt, dat het breder leeft. Ja, kijk, en die mensen in Haarlem zijn ook kennelijk niet achterlijk. Want die stappen, denk ik, bewust ook naar de Telegraaf. Want dan weet je, precies ook, Telegraaf doet alles, denk ik, om die linkse partijen aan tafel te krijgen. Want Telegraaf is toch nou ja, weten we allemaal, bijna ook wel een deelnemer gekleurd in ieder geval. Dus dat is, denk ik, uit mediastrategie wel heel handig gedaan. Om juist de Telegraaf in te schakelen. Want dan weet je zeker dat je veel publiciteit krijgt. Ja, wat speelt er volgens jou, Avi? Bij de PvdA in zelf. In Den Haag. In Den Haag, ja, qua formatie. Er is een spel gaande van wie trekt zich nou als eerst terug en wie spreekt uit dat hij zich terugtrekt. Nou, vorige week hebben we dat bij de ChristenUnie gezien. Die heeft zichzelf eigenlijk een beetje naar de reservebank verbannen. En nog niet helemaal uit het spel. Segers schermt natuurlijk nadrukkelijk nog steeds met de optie dat als alles echt niet lukt, dan is hij bereid eventueel wel weer aan te schuiven. En verder, ja, in dat licht moet je die nauwe samenwerking van PvdA en GroenLinks, denk ik, ook zien. Natuurlijk speelde het al langer. Ze willen met elkaar samen optrekken, ook om de druk op te voeren op VVD en het CDA. Om dan maar gewoon kleur te bekennen en dan maar gewoon naar buiten te brengen van, ja, wij zien dit niet zitten. Dus het is een spel over wie het zich eerst terugtrekt. Ja, ik heb het achter de schermen ook nog gevraagd, hè, van Ja, jullie hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen Rutte. Hoe kan het nou dat jullie door zoveel hoepels springen om toch maar aan te schuiven? En dat is een beetje dat spel van, ja, als jij degene bent die zich terugtrekt, dan geef je de andere reden om verder te gaan met de agenda die ze al hebben uitgestippeld. Terwijl... Waarom is het in jouw ogen een week lang helemaal niet gegaan over dat inhoudelijk document waar ze de hele vakantie aan hebben gewerkt? Ja, waarom het daar niet over gaan is. Zij zullen zelf natuurlijk zeggen, we hebben een week lang gesproken over dat document. Ik denk zelf dat, met name bij D66, zij wel vinden dat het gegaan is over het document. En ik heb een beetje het vermoeden dat het document nog wel eens centraal kan gaan staan deze week. Omdat dat is eigenlijk zou het breekijzer geweest moeten zijn. Wie zich daarin zou kunnen vinden, zou mogen verder praten. Nou, GroenLinks en PvdA hebben gezegd, nou, we zijn best wel enthousiast, we zien veel aanknopingspunten. Dan is het dus uiteindelijk aan de VVD om te zeggen, ik heb zelf een document geschreven. Nou, PvdA en GroenLinks zien dat zitten. Dan moeten zij nu maar openlijk bekendmaken. Ja, vinden zij GroenLinks... Oké, we gaan toch praten met hun. We gaan door. Dus als je het hebt over terugtrekken, kan het ook zijn een terugtrekkende beweging op een standpunt. Op het standpunt van het uitsluiten van een linksblok. Nee, dat moet dus... Dat moet nu blijken. Dat moet nu blijken, ja. Maar mag hier uit wel concluderen? Ik vraag het ook aan Margriet, want het is natuurlijk een soort metapolitiek spel wat daar plaatsvindt. Dat men eigenlijk een optie over rechts in elk geval voorlopig niet wil bespreken. Want anders... Ja, welke optie over rechts? Nou ja, met allemaal rechtse partijtjes en bij elkaar scharrelen van zetels. Ja, maar er is een reden waarom er nu met deze zes partijen wordt gepraat. Omdat de beleving in Den Haag is, met de rest van die partijen kun je niet samenwerken. Nee. PVV, hè, een rechtse partij, is door de twee andere rechtse partijen, VVD en CDA, ook al uitgesloten. Ja. Andere rechtse partij, FVD, is ook door die twee rechtse partijen uitgesloten. Nou, dan heb je nog een aantal nieuwelingen. Fractie van Haga, Boer-Burgerbeweging. Maar waar je natuurlijk wel echt op zit te wachten nu, is iemand die een doorbraak forceert. Want ik denk toch dat we met z'n allen wel kunnen vaststellen dat dit allemaal gewoon veel te lang duurt. En dat het ook zo langzamerhand niet meer geloofwaardig overkomt. Dat we een demissionair kabinet hebben dat eigenlijk doorregeert alsof er niks aan de hand is. He, zie Ankie Broekers-Knol gisteren met het besluit wat zij dan een correctie noemt. He, het besluit om kinderen die hier alleen gekomen zijn niet meer toe te staan om hun ouders als ze hier een familielid hebben. Ja, sorry, dat lijkt mij een controversieel onderwerp. Zou het in mijn tijd geweest zijn? Ja, toen het kabinet viel van CDA, ja, ChristenUnie en PvdA. En dan kan je zeggen, want er wordt, vind ik, en natuurlijk, staatsrecht is een levend iets, maar dit kabinet schrijft echt nieuw staatsrecht op demissionair gebied, wat mij betreft. Ja. En als je dan ziet in de wereld wat er aan de hand is, hè, we hebben het over het klimaat gehad, we hebben het over Afghanistan, we hebben het over allerhande. En het gaat maar over wie met wie. Het wordt ook zo langzamerhand een toneelspel. Ja. Waarvan ik denk, ja, wil je nog dat mensen er nog geloof in hebben? Avinash, het spel gaat nog even door, denk jij? Nou, we zijn nog lang niet klaar, hoor. Nee. Deze week hoop ik dan dat Hamer met haar eindverslag komt, eindelijk. En dat zal dan hopelijk de doorbraak zijn in de formatie waar we allemaal op wachten. We gaan het nog even hebben over Afghanistan. Want terwijl het Westen alles op alles zet om Afghaanse medewerkers op tijd uit het land te krijgen, bezweert de Taliban dat niemand in het land iets te vrezen heeft van de nieuwe machthebbers. Als je de interviews van de Taliban-leiders met westerse media bekijkt, zou je bijna denken dat de Taliban van een extreem islamitische partij is veranderd in een gematigde beweging. Zelfbewuste presentatie op social media ook. Valt u dat ook op, Hans Spekman? Ja, zeker. Deed mij denken aan IS, die veel meer ook een sociale media-strategie al had. Een andere en een harde. Maar deed me ook terugdenken aan de Vietcong, want die hadden ook een mediastrategie in de tijd voor het internet, die ook al een doorbraak forceerde toen in de oorlog. En het liet kantelen in Amerika. En internet gebruikt, Margriet? Ja, nou ja. Kijk, wat dat betreft, je ziet dat eigenlijk elke keer. Dat in dit soort... Ik roep even de Tweede Wereldoorlog in herinnering. Hadden we weliswaar geen internet, maar als iemand in de gaten had hoe massacommunicatie, hoe massamedia werkte, dan was het Joseph Goebbels. Dan in de vorm van film. En ja, dat zie je nu. En je ziet het eigenlijk elke keer bij oorlogen, dat op een gegeven moment ontdekt wordt. En bij de Taliban was dat inderdaad 25 jaar geleden nog heel anders. Maar nu hebben ze, denk ik, nou ja, misschien ook wel omdat wij het ze geleerd hebben, heel erg goed in de gaten hoe je standpunten kunt verspreiden. En ook hoe je eigen mensen kunt indoctrineren. Is het ook belangrijk dat wij een genuanceerde beeld krijgen van die organisatie, Avinash? bij het Westen een genuanceerder beeld over de Taliban. We zijn natuurlijk wel geneigd om... Nou ja, moet het alleen maar zijn van het zijn allemaal kwaadaardige mensen... en wat doen ze nou met het land Afghanistan? Ja, het is wel hun land, hè? Ja, ik denk in eerste instantie dat je zeker kritisch en verbaasd moet zijn... over wat daar gebeurt. Ik denk ook dat je zeker niet moet afgaan op datgene wat zij... Via die social media kanalen dan naar buiten brengen. Nee. Maar gewoon... op wie moet je wel afgaan? Want het beste Amerikaanse media zijn natuurlijk pro-Amerika. Ik hoop dat er gewoon nog objectieve journalisten durven te zitten. Ja, ik wilde net zeggen, Amerikaanse media zijn die per se pro-Amerika. Ik denk dat CNN-verslaggever die daar rondloopt... goed verslag doet van wat er op de grond gebeurt... Maar wat westerse landen doen is dat die richten daar ook radiostations op. Zenden daar via de korte golfprogramma's naartoe. Dat is dan toch ook ons beeld wat we dan daarheen brengen. Maar er zijn toch ook wel onafhankelijke oorlogsjournalisten. Ja, ik ben bestrijd dat gebieden. Absoluut, want ik was toevallig in Frankrijk geweest bij Bayeux. Dat is een oorlogsmonument voor journalisten die gevallen zijn in dictaturen en in oorlogen. Mm-hmm. Tot nu. Heel indrukwekkend. Maar dat zijn allemaal journalisten die gewoon integer ergens in hun land zitten. Omdat ze vinden dat de waarheid boven tafel komen. Er zullen best westerse journalisten zijn die hun werk niet goed doen. Maar ik denk niet dat we hier journalisten van westerse nieuwsmedia... moeten gaan vergelijken met de Taliban en hun social media kanalen. Er waren overigens ook heel veel Arabische namen op die steen, hoor. Die getroffen journalisten. Ja, als het goed is, heb je als journalist natuurlijk gewoon codes waar je aan houdt. Ja. Verantwoording afleggen, brongebruik. Ja. En ik denk dat dat de bronnen zijn waar we op moeten afgaan. Natuurlijk moet je de social media kanalen van de Taliban in de gaten houden. Ja, met een korreltje zout nemen. Maar heel veel. Avinash Biki, dank je wel dat je hier was. Politiek verslaggever voor de Volkskrant. En Margriet Brandsma, die ook vaak in ons mediaforum te gast is, gelukkig. Tot 11:30, Niels Heidhuis. Wij gaan door met spraakmakers en onze spraakmaker Hans Spekman. We gaan het hebben over de besteding van onderwijsgeld om de coronacrisis op te vangen. Dat gaat niet altijd goed, zeker niet op kwetsbare scholen. Directeur Azim Jarmohamed ziet het ook bij hem op de Imelda-school in Rotterdam. Dus die is hier zo ook bij ons. Na 11 blikken vooruit op de Paralympische Spelen die vandaag beginnen, doen we met Edwin Spee, directeur van de Mentality Foundation. Hij is de man van Bibian Mentel, die eerder dit jaar overleed. Haar betekenis voor de Paralympische sport in Nederland gaan we natuurlijk ook bespreken. En straks om 11:50 spelen we de Nationale Nieuwsquiz met hier de hint voor vraag 15. Van welke acteur ligt vanaf vandaag de biografie in de boekwinkels? Maar wat wil een heleboel uit, Mark? Dit is dat er een open einde aan zit. Ja? Een open einde. Gaat het lukken? Dat allemaal over een klein uur. Eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden van het uitgaansgeweld op Mallorca, waarbij vorige maand een man van 27 om het leven kwam. Het zijn twee mannen van 18 uit Hilversum. Hun huizen zijn doorzocht. Ze worden vrijdag voorgeleid. En in totaal zitten er nu 5 mensen vast in deze zaak. Een deel van de buit van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam is nog altijd zoek. De waarde ervan wordt door nu.nl op ruim 4 miljoen euro geschat. De site baseert zich op het politiedossier. Ondanks het einde van veel vakanties kunnen wereldwijd ongeveer 140 miljoen kinderen nog niet naar school vanwege corona. UNICEF is bang dat daardoor veel kinderen psychische problemen en een leerachterstand oplopen. En ook leidt het tot meer kinderarbeid en kindhuwelijken, vreest UNICEF. Baggeraar Boskalis heeft afgelopen half jaar een recordaantal opdrachten binnengehaald. Het orderboek is nu 5,5 miljard euro waard. Enerzijds is het bedrijf veel bezig met het beschermen van land tegen hoogwater. En daarnaast speelt Boskalis een grote rol in de energietransitie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Niels. Je hebt toch verkeersinformatie? Jazeker, een kapotte vrachtwagen zorgt daarvoor. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam staat 6 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de rechte rijstrook is dicht. Platen van Spraakmakers. De spraakmaker is Hans Spekman, oud-PVDA-voorzitter natuurlijk. Nu directeur van de jeugdeducatie. Amy Winehouse is uw keuze. Ja. Rehab, waarom? Sowieso een geweldige zangeres met een heel bewogen leven, helaas overleden. En het nummer Rehab raakt me zo, omdat het gaat over een vrouw die zeer verslaafd was, die op het randje van het leven stond. En soms wel ineens van de verslaving af wilde komen en soms niet. Ze deed ook aan zelfvernietiging. En dat laat zien dat de meest geniale mensen soms ook op dat randje lopen. Het kan iedereen overkomen. Dat zo belangrijk is dan als je echt hulp wil, dat er ook hulp is. En maar zij kiest ervoor om er niet heen te gaan. Ja, haar is het toen misgegaan. Maar ik heb heel veel verslaafde contact gehad. En ook mijn zus was verslaafd. Mm-hmm. En op het moment dat ze ineens wel klaar stond om hulp te hebben, als je dan hulp biedt, dan heb je een hele grote kans dat het werkt. En wat wij vaak in Nederland niet goed doen, is de hulp bieden op het moment dat mensen er zelf voor openstaan. Maar dan kom je ineens op een wachtlijst en dan ben je een half jaar verder. En of je er dan klaar voor bent, is maar weer de vraag. Maar hoe luistert u dan naar dit nummer? Want het is best een vrolijk nummer. Hè? Ze is heel zelfbewust. Ja, het is geweldig. Lekker niet in die afkeerkliniek. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Bij mijn zus is het goed afgelopen, want die kwam uiteindelijk van de heroïneverslaving af. Mm-hmm. Dus ik luisterde vooral heel vrolijk naar, wat ik hoor ook de eigenwijzigheid die mijn zus ook had. He, dus als we zeiden van het moet, doe het nou Barbara alsjeblieft, zei ze soms ook, ja nee, dat doe ik niet. En omdat het goed is afgelopen, kan ik er vrolijk over zijn. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Winehouse Rehab. KRO NCRW. Radio 1. 9 over half 11. Goedemorgen in de studio. Onze spraakmaker Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, voormalig voorzitter van de PvdA. En ook aangeschoven is Azim Jarmohamed, directeur van de Imelda-school in Rotterdam. Want de vakanties lopen langzamerhand ten einde. In het noorden zijn ze zelfs al begonnen gisteren. Maar zijn de scholen na anderhalf jaar coronacrisis klaar voor dat nieuwe jaar? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst heet ik ook even Edwin Spee. Welkom vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Starten de Paralympische Spelen in Tokio. En jij bent de man, de weduwnaar van Bibian Mentel. De sporter die ondanks haar gevecht met kanker niet van ophouden wist. En voor veel mensen een inspiratiebron was. Dit voorjaar is ze overleden. Jij zet je in om haar nalatenschap levend te houden. Hoe zou zij deze dag hebben beleefd als ze nog had geleefd? Ja, met heel veel plezier en uitkijken naar de Spelen. Ik bedoel, de Olympische Spelen waren al een feestje. Maar de Paralympische Spelen waren voor haar en voor mij net zo'n groot feestje. Dus we kijken echt uit naar wat er allemaal nog komen gaat. Ja, en hoe beleef je dan deze dag, nu ze er niet meer is? Ja, niet heel veel anders. Behalve dat ik natuurlijk wel de leegte en het gemis van Bibian kijk nog steeds heel erg positief uit naar al die mooie dingen die er komen gaan. En, ja, je gaat het wel volgen. Ja, zeker, absoluut. Ja. We gaan het straks na 11 daar uitgebreid natuurlijk over hebben. Eerst naar het onderwijs. Gisteren dus, noorden van het land, onderwijs, het schoolseizoen van start gegaan. Dat is niet overal feest, want op veel scholen groeit meer dan de helft van de kinderen op in armoede. Een kwart van de scholen gaat het om. En ook daar is de klap van de coronamaatregelen, de lockdowns, niet naar school gaan, hard aangekomen, Hans Spekman. En er wordt altijd gezegd, het virus discrimineert niet, maar dat wordt in achterstandswijken wel anders beleefd. Want als jij in een huis woont met 5 mensen, een hele kleine ruimte, geen eigen plekje hebt, dan voel je het natuurlijk veel meer dan dat je in een grote villa woont met iedereen zijn eigen ruimte. Want je kan je niet terugtrekken, je kan niet rustig leren. Als jij ouders hebt die ook nog eens in de financiële problemen zijn gekomen door de crisis, hoor ik heel veel op de scholen. Dus die hadden 4 flexbaantjes, 4 schoonmaakbaantjes, 2 bedrijven stoppen met schoonmaken, want er komt niemand meer, verlies je 2 banen. Kom je ineens in de financiële problemen. Die spanning, ja, die kinderen die voelen die spanning. En dat heeft sociaal-emotioneel enorme repercussies voor zo'n kind. Kinderen die toch al weinig buiten komen of niet zien dat de wereld groter is, zitten helemaal vast in een heel klein huis, in een wijk gevangen, ja, waar weinig te doen is. Precies, dus dat zijn de omstandigheden thuis die dan ineens heel erg gaan spelen. Waren ze ook technisch erop voorbereid om mee te kunnen doen met het afstandsonderwijs? Nou ja, op sommige plekken zag je dat niet zo was. Dus we hadden een school, de Lucasschool in Amsterdam, die hebben alle leerkrachten de instructie gegeven, kijk eens thuis aan de andere kant van de laptop hoe het eruit ziet. Ja. En de meeste kinderen hadden gewoon geen eigen plek om te leren. Nee. Bij het begin ook heel veel geen laptop. Maar zeg, hebben ze dat nu wel eigenlijk? Nu wel. Dus we hebben er heel veel gedaan. We hebben 4000 laptops uitgereikt aan kinderen in het land. Dankzij steun van heel veel mensen in het land overigens. Konden we dat waarmaken. Via het Jeugdeducatiefonds. Via het Jeugdeducatiefonds. Alleen al de hele Rijksoverheid 10.000 en wij 4.000. Maar daar ben ik hartstikke trots op. Maar dan, dat is het begin. Dus ze moeten ook een bed hebben. Ze moeten nachtrust hebben. De leerkrachten hebben heel veel voor de kiezer gehad. Want die hadden te maken met hele onzekere tijd. Komen er wel voldoende leerkrachten op school? De stress bij de leerkrachten die toenam. De stress bij de kinderen door de thuissituatie. Dus ik neem een hele diepe pet af voor al die docenten. En ik hoop dat ze allemaal een goede vakantie hebben gehad. Het is natuurlijk een hele vervelende periode geweest. Maar zie je ook in resultaten bijvoorbeeld, of in hoe de kinderen zich voelen, dat het slecht voor ze was? Je zag het in alle wetenschappelijke resultaten die zijn gepubliceerd, zie je eigenlijk alle signalen op rood. Maar als je naar de CITO-resultaten kijkt bijvoorbeeld, dan lijkt het nog mee te vallen. Ja, maar als je kijkt bij de scholen waar wij actief zijn, is het over het algemeen toch moeilijker, omdat bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld, de woordenschat. Als je kijkt naar de hoeveelheid woorden die een gemiddelde kind spreekt op scholen waar wij actief zijn, is het in groep 1 al weinig, omdat ze thuis niet altijd de Nederlandse taal goed spreken. Hm. Ook niet in Oost-Groningen, waar ze gewoon 15e generatie Nederlands zijn. Hè? Dus en als je dan lang thuis zit en weinig contact hebt, zeg maar, met anderen, ja, wel een beetje met school digitaal, dan ga je er niet op vooruit, ga je op achteruit. Maar vooral sociaal-emotioneel heeft het een enorme wissel getrokken. Dus in het zelfbeeld van kinderen. Voor zover dat gemeten moet worden, maar dat is meetbaar? Dat is meetbaar, dat wordt ook gemeten op sommige scholen. Ja? En docenten zien dat natuurlijk ook. En daar vertrouw ik ook op. Dus als ik van alle scholen daar grote zorg over hoor, dan neem ik dat zeer serieus. En gelukkig hebben we scholen zoals die Imelda. Ja. En schoolleiders zoals Azim. Ja, Mohamed, de directeur is die Imelda School in Rotterdam-Noord. Wat voor school is dat? Hoe zou u hem beschrijven? Nou, het is dus, het is een typische binnenstadschool. Als je dan kijkt naar onze populatie kinderen, dan 99% is wel van de laag sociaal-economische situatie. Hans benoemde het net al. We hebben het over corona in de tijd van de kleine woningen. Ja. Ik heb er ook altijd voor gestreden. Laten we die school nou alsjeblieft opengooien voor die gezinnen. Ja. Want echt een gezin van 5 personen en dan op een in een ruimte van 50 vierkante meter, dat is echt niet. Dat kan helemaal niet eigenlijk. Dat is niet fijn. Nee. En als je het over lage sociale situatie hebt, dan heb je het dus over armoede, Niet de beste huizen. Niet de beste huizen, armoede, ouders waarvan die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hmm. Die nog steeds afhankelijk zijn van nieuwskanalen vanuit hun eigen moederland. Ja. Dus als daar een strenge lockdown afgekondigd werd en dat hier in Nederland niet het geval was, dachten ze allemaal van, oh, wacht eens even, we moeten met z'n allen binnen blijven. Terwijl die wereld van die kinderen nog kleiner werd, dus dat ze nog ineens naar buiten mee gingen. Ja? Nee. We hebben het net over kinderen. Ja, en kunt u eens een voorbeeld geven wat er dan met een kind op uw school is gebeurd? Neem eens een fictieve, of niet een fictieve, wel iemand die echt bestaat. Een bestaande situatie. Moeder werkt, staat soms 5 uur 's ochtends op om te gaan werken. Want die werkt in de schoonmaak in een ziekenhuis in Rotterdam. Staat om 5 uur 's ochtends op. Ouders of vader werkt in de slager. Moet ook heel vroeg opstaan. Dus kinderen moeten helemaal zelf naar school komen? Kinderen in die tijd, toen we zelf ook nog gesloten waren als school zijnde, die kinderen bleven thuis. De gezinscoaches die kwamen pas, en wij kwamen er ook pas veel te laat achter, dat die kinderen dus ook helemaal niet naar buiten gingen, omdat moeder dacht van in hun thuisland, in hun moederland, was er een algemene lockdown. Dus er was geen sprake van dat mensen naar buiten mochten. Oh, ze gingen ervan uit dat het hier ook was. Ja. Ze gingen ervan uit dat het hier in Nederland ook het geval was. Ja, ja, ja, dus die kinderen kwamen al helemaal niet naar buiten. Ja? De wereld is al niet groot voor die kinderen, omdat ze niet verder gaan dan hun eigen wijk. Maar wat was het gevolg daarvan? Dan? Wat zag je met dit kind gebeuren? Dat kinderen toch echt 3 weken thuis zaten. Echt binnen zaten. Ja. En dan even luchthap op het balkon. Ja, maar en hoe ging het dan met ze? Ging het slecht voor ze? Dat gaat natuurlijk niet goed. Ik bedoel, zeg, ik ga u ook niet opsluiten hier. Alsjeblieft niet. Nee, maar goed, ik vraag toch even naar voorbeeld. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus echt wel bestaande voorbeelden. Dat we dan in gezamenlijkheid met de zorg of met de gezinscoaches ervoor zorgden dat zij toch naar buiten gingen. Dus we gingen met onze eigen leerkrachten, zorgden ervoor dat we ze of naar school toe riepen. Ja, toch. Of de gezinscoaches, die gingen een rondje lopen met ze. Ja, maar dat duurde even voordat iedereen dat signaleerde natuurlijk. Dat duurde even voordat alle signalen bekend waren. Het loopt door nu de scholen weer open zijn, is het niet klaar. Want dat was natuurlijk al een tijdje zo. Dan zie je dat die spanning die erin zit en die armoede extra repercussies heeft. Dus heel veel, er wordt heel hard gewerkt door heel veel mensen. Ja, precies. Dus wat voor de crisis al speelde, wordt nu extra duidelijk. Ja, het speelt meer, want die spanning die blijft. Want je moet een huishouden rond weten te krijgen. En als dat niet lukt, zijn soms de kinderen de dupe. Dus heel veel ook echtscheidingen die geld gerelateerd zijn. Dus dat zijn vechtscheidingen geworden waar kinderen uit elkaar worden getrokken. Hm. En wat wij dan proberen, hoe wij proberen de school te steunen, is dat te doen dat die kinderen alvast toch nog maximaal hun talent kunnen ontwikkelen en ook leuke dingen nog hebben. En zien dat de wereld ook nog anders kan zijn dan alleen maar die moeilijke thuissituatie. Er komt nu extra geld. Goed nieuws vandaag. Er was natuurlijk al extra geld aangekondigd om achterstanden weg te werken. 8,5 miljard totaal in dat Nationaal Programma Onderwijs. Uit dat budget wil de minister van Onderwijs nu ook de salarissen van leraren en schoolleiders op de meest getroffen scholen 2 jaar lang ophogen. Is dat eigenlijk niet de crux? Is daarmee niet de boel gered? Nou, we moeten dankbaar zijn voor alles wat erbij komt. Ja, maar laten we dan ook wel gewoon kritisch blijven. En laten we er nou voor zorgen dat het structureel wordt. We hebben gekeken naar die scholen. Daar waar het grootst, waar het hoogst, de nood het hoogst was. Waar de nood het hoogst was. Mm. We hebben 2 jaar geleden, hebben met z'n allen, hebben we in de staking gezeten. Daar hebben we altijd geroepen van, geef ons nou die 1,44 miljard structureel. Ja? We voelden ons eigenlijk een beetje belazerd door de overheid. Waarom kon toen die 1,44 structureel niet? Nee. En nu beginnen ze met zakken met geld te gooien. Het is heel goed, zeg maar. Kijk, de stelling is altijd ook mijn stelling. Als je gelijke kansen wil creëren, moet je ongelijk behandelen. En het is dus heel goed dat er wel een besluit is genomen dat ook als het incidenteel is, deze leerkrachten op dit soort scholen extra beloond worden. Want die scholen die liepen leeg qua leerkrachten. Dat was echt een groot probleem. Waarom liepen die dan leeg? Omdat het moeilijke lesgeven is op een school waar misschien 15 kinderen in armoede opgroeien, dan maar 1. Of dat er zeg maar per jaar 1 kind verhuist. En in dit soort scholen soms wel misschien eens in de 2 weken. Mm. Dat vraagt iets anders van leerkrachten. Azim Jamohamed, heeft veel ervaring. Ik beaam dat ook. Kijk, werken op een binnenstadsschool is toch anders werken dan in de buitengemeente. Je hebt veel te maken met hoe gaat men om met die armoede, wat speelt bij in die gezinnen. kinderen komen naar school toe. Kinderen moeten zich pas lekker in hun vel doen. Dan pas gaan ze leren. Ja, op het moment dat het kind zich niet lekker voelt en dat het stress heeft van, oh, wacht eens even, ja, ik moet straks naar huis toe komen en ik heb straks geen boterham. Zo'n kind gaat niet leren. Dus de omstandigheden zijn zwaarder. En je hebt ook meer van dat soort kinderen in één klas. Uiteraard. Want elke leraar moet natuurlijk aandacht besteden aan, uiteraard, aan kinderen. We hebben scholen, er zitten 90% van de kinderen leven onder de armoedegrens. 90%. En, dus het is, en dat zit soms ook in hele chique delen. Hè. Dus in heel chique Amsterdam Oud-Zuid hebben wij een school. Waar toch zeg maar 80% van de kinderen ook in armoede leeft. Maar ook in Appingedam. En die scholen die hebben meer steun nodig. Dus de leerkrachten supergoed. Maar ook aan die kinderen zelf. Daarom geven we die steun. Want zo'n Lucas-school die constateerde dus voor €15.000 hebben we daar betaald voor bedden voor kinderen. Die geen bed hadden. Die allemaal sliepen zeg maar of met een matrasje op de grond. Of gewoon op de grond. Of met 3 of 4 kinderen zeg maar in één bed. Ja, en dan kom je niet tot leren toe. Nee. Goed, dus, maar dat gebeurt nu. Is dat wat er nu is aangekondigd? Is dat wat u betoogt eigenlijk? Nou ja, dat is alvast, als het gaat over de leerkrachten. Deze kinderen die verdienen de beste leerkrachten. En de beste leerkrachten worden door heel veel dingen gemotiveerd. Ook door hun idealen. Daarom werken ze überhaupt in het basisonderwijs. Maar op deze scholen kan niet alleen bestaan vanuit, nou, je moet het maar vanuit idealen doen, want dat vraagt extra's. En je hebt hier dus goede, ervaren leerkrachten nodig die dit werk aankunnen. En dus dat is heel goed. Ja. Maar er moet nog veel meer voor deze kinderen gebeuren. Want ook als er bijvoorbeeld logopedie nodig is. Mijn kinderen die kregen dan logopedie, hè, regel ik morgen. Maar de kinderen zeg maar, in Rotterdam en Amsterdam komen niet zelden op de wachtlijst. Dus ik zag nu alweer aanvragen binnenkomen via ons notabene. Ja. Om logopedie te regelen zeg maar, in een particuliere circuit. Terwijl het kind geïndiceerd is. Ja, dat is toch allemaal, moeten we openstellen. Dus, juist voor deze kinderen, als we echt willen werken aan gelijke kansen, moeten we ongelijk gaan behandelen. Moeten we deze kinderen. Dit staat dan los van al dat coronageld wat nu beschikbaar komt. Zeker, maar dat is ook, kijk, corona heeft blootgelegd wat wij natuurlijk al zagen. Wat Azim ook zag op zijn school. Ja. Hij is er zelf geboren in die buurt, dus hij kent het als geen ander. Ja, want dit gaat over de salarissen. Dus een deel van die tijdelijke salarisverhoging, die wordt ook uit dit geld betaald. Waar gaat de rest van dat geld eigenlijk heen, van die 8,5 miljard? Ja, het is wel goed dat u het aangeeft ook. Hè? Want wat gebeurt er nou hè, met die leerkracht die eerst bij mij op school werkte, op een binnenstadsschool? We hebben het altijd gehad over de werkdruk die er leeft op die scholen. Ja? Hoe fijn is het nou om voor diezelfde leerkracht om nu in de buitenwijk RT-werkzaamheden te kunnen doen, omdat daar het geld er nu ook voor is. RT-werkzaamheden? Ja, dat zijn de remedial teaching, de extra. Oh ja, dus dat je kind uit de klas haalt en gewoon één op één. Die ene groep 4 leerkracht bij mij, die nu 5 dagen in de week 25 kinderen in de groep had, die kan nu in groepjes van 5 kinderen aan het werk. Mm-hmm. Dankzij dit geld? Dankzij dit geld. Mm-hmm. Omdat ze nu in die buitengemeente ook het extra geld hebben om dat te kunnen. Maar die zijn dus naar andere scholen gegaan. Precies. Ja. Dus het probleem is dat u die niet meer heeft. Dat heb ik dus niet meer. Nee. Ja. Ja? En daarom, kunt u nou met dat geld wat er nu loskomt, die mensen weer terughalen? Of ook zo'n remedial teaching project opzetten? Nou, als we dat gaan doen, op het moment dat er 2 jaar... en mensen zijn al heel snel gewend aan een loonsverhoging. Ja. Ja. Ja? Dat is een tijdelijke impuls. Een tijdelijke impuls, mensen zijn het gewend. Waar ik straks bang voor ben, is op het moment dat die mensen straks weer terugkomen en gewend zijn aan het geld. Ja, ze van alles gaan doen om dat geld weer uit te geven. De ene koopt er een leaseauto van, de andere gaat groter wonen. En na 2 jaar is het geld weg. Ah. Waar hebben wij straks mee te maken? Op het moment dat straks gebeurt bij leerkrachten, dan heb ik te maken met precies wat nu bij kinderen gebeurt. Er komen zorgen in die gezinnen. Een leerkracht die heeft nu geldzorgen in plaats van andere zorgen. En dat is dus wat er eigenlijk gebeurt met constant maar geld verschuiven. Dus u zegt eigenlijk, u begrijpt nog steeds niet dat dit geen structureel geld wordt in het onderwijs in Nederland. Maar dat roepen we met z'n allen Er is één verschil. Dus er moet structurele salarisverhoging voor basisschoolleraren. Mm. Het is een hartstikke belangrijk vak voor de hele samenleving. Maar op de scholen als die van Azim moet een extra bonus. En die moet ook structureel. En daar zit volgens mij meer verzet bij de vakbond dan bij de politieke partijen. Wat dan? Omdat die willen graag dat iedere docent hetzelfde betaald krijgt, ongeacht waar die werkt. Maar echt werk op een school in Aardehout is wel een beetje makkelijker en ietsje minder belangrijk voor de samenleving dan het werk op de school van Azim. Ja. Ja, en dan wil ik natuurlijk gewoon voor iedereen, het imago van het hele onderwijs, dat moet gewoon omhoog. Zeker. Ja? Dus ik deel dat heel erg wat maar Hans dan nog, aangeeft. Ja. Stel, nou ja, dat is dus nog een hele strijd ook achter de schermen, maar stel, dat wordt structureel verbeterd. Die CEO's die gaan flink omhoog. Waar komen die leraren dan vandaan? Zijn er überhaupt genoeg om al die vacatures te vullen? Dat is toch ook nog een probleem? met extra geld los je nog steeds geen factuur op. Dus wat we eigenlijk willen is, we willen de imago van het onderwijs dat willen omhoog krikken. Zodat meer mensen... Het zou eigenlijk het mooiste, het ideaal zou zijn dat mensen zouden moeten vechten voor een plaats op de PABO. Ja, wat je nu in Zweden en Denemarken ziet gebeuren. Van dat het beroep van het onderwijs, dat zo hoog aanstaat. Ja. Dat moet weer gebeuren in Nederland. Maar goed, er staan natuurlijk wel op heel veel. Ja, wilt u wat zeggen, meneer Spee? Nee, ik haak ze ook nog wel even in. Want je zit inderdaad. Wat ik hoop is dat heel veel mensen leren eigenlijk uit deze fase van corona. Hebben we allemaal geleerd om anderhalf jaar hoe het is als je vrijheid beroofd wordt, als je thuis zit. Nou, dat geldt voor dit soort kinderen. Dat hebben wij ook bij de kinderen met lichamelijke beperking. Mm. Dus we hebben eigenlijk allemaal nu een beetje het gevoel hoe erg het is als je vrijheid wordt afgepakt. Als je wordt beknot, ja. En hoop dat daar ook de heel Nederland ziet van, hé, dan moeten we toch echt wel samen ook wat aan doen. En, ja. Maar er zit er dus een verschil wat de impact is voor de kinderen. Ook waar jij voor staat en waar wij voor staan. En sommige kinderen die gewoon een hele grote ruimte hebben. Die de ouders hebben die ze toch nog steeds overal mee naartoe nemen. Dat maakt wel echt een verschil. Maar ze hebben er een beetje aan mogen snuffelen hoe het is. Ja, zeker. Maar dat wil ik toch benadrukken. Omdat ook nu... Dat geld gaat ook €700 per kind naar die kinderen in Aardehout. En wat daar gebeurt, is dat er extra bijles wordt ingekocht. Omdat die ouders zijn allemaal gretig. Die zijn zelf chirurg en die willen dat hun kind ook chirurg wordt. Ja. Maar dat zijn ook studenten van de PABO die er dan voor kiezen. Want die kunnen hetzelfde geld verdienen bij zo'n bijlesbureau als bij de school van Azim. Ja. Dus er moet meer salaris... Het werkt heel ontwrichtend in die sector. Vreselijk. Ja. Er is 10% salarisbudget bijgekomen. En dit is echt niet naar de scholen die het moeilijkst hebben. Maar, als je er steeds meer geld in pompt, krijg je ook een soort opstuwend effect. Hè? Waar eindigt dat? Want de verpleegkundigen willen er ook geld bij. En daarom zeg ik, je moet iedereen ook wel voor. Bij gelijke kansen werken is ongelijk behandelen. Dus werp nou de gêne van je af om op dit soort scholen meer te doen. De opgave op deze scholen is veel groter. En dat is in ons aller belang. Ik denk over een week, twee, begint de school in Rotterdam. Ja, volgende week. Volgende week? Ja. Bent u er klaar voor? Nou, wij zijn er klaar voor, gelukkig wel. Alle vacatures bezet? Kijk, en daar zit hij nou, ja. Je probeert natuurlijk, en dat is wat wij onderwijs doen. We gaan het altijd weer oplossen. Laten we het nou niet een keer oplossen. Laten we dan even kijken wat er gebeurt. Wij zorgen er wel dat we er klaar voor zijn. Want dat is onderwijs. Want daar werken we voor. We zorgen ervoor dat die klassen bemand zijn. Of het nou mensen zijn met een diploma of dan zonder diploma. Maar we zorgen er wel voor dat die kinderen wel krijgen wat ze verdienen. Er was 100 FTE tekort in Rotterdam. Ja. Toegenomen, hè? Dus er was nu 438 tekort. Zou er al iets in de opzet tot de aanzet tot een regeerakkoord staan hierover? Nou, laten we het hopen dat het steeds meer begint te dagen bij ze. En laten we ook hopen, straks nu nog kan, dat ook de formateur dit ook gewoon meeneemt in de programma's. Ik denk dat ze dan wel snappen. Van de Rotterdam. Dank. Zometeen meer. NPO Radio 1. De Taliban hebben veel sneller dan verwacht Kabul ingenomen. Heel triest en heel pijnlijk om te zien wat er nu gebeurt. Hoe kon het na 20 jaar opeens zo snel gaan? Ons parlement heeft hier ook een verantwoordelijkheid om te onderzoeken wat wij eigenlijk de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. Nieuws en Co. Groningers zijn de dupe van een falend beleid. Het wordt weliswaar wat veiliger, maar de kans op een zware beving die is nog steeds aanwezig. En wat wilt u dan? We willen graag dat er een wat kordater beleid wordt gevoerd. Het knopen worden doorgehaald. Lara Rensen met Nieuws en Co. Wat wilt u weten? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met Prevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Met een LaCrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. LaCrosse. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen: groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. 11 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Ja, straks om 1 uur begint de openingsceremonie van de Paralympische Spelen met handbarker en triatleet Jetse Plat en atlete Fleur Jong als trotse vlaggedragers. We spreken zo met Edwin Spee, man van de Mentality Foundation, vernoemd naar zijn vrouw Bibian Mentel, die een grote rol heeft gespeeld in de zichtbaarheid en de status van die Paralympische Spelen. Ze is helaas eerder dit jaar overleden. Het NOS-journaal is met Dorald Megens. Opnieuw zijn er mensen opgepakt voor betrokkenheid bij dodelijk uitgaansgeweld op Mallorca vorige maand. Twee mannen van 18 jaar uit Hilversum zijn vanochtend aangehouden. Ook zijn hun woningen doorzocht. In totaal zitten er nu 5 verdachten vast. Door het uitgaansgeweld op het Spaanse eiland kwam een man van 27 uit Waddinxveen om het leven en raakte anderen gewond. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Medewerkers van scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen de komende 2 schooljaren meer salaris, heeft demissionair minister Slob bekendgemaakt. Een toelage van gemiddeld 8% moet het aantrekkelijker maken om op deze scholen te gaan werken. De minister schrijft dat door de toelage alle kinderen een kans moeten krijgen om de achterstanden als gevolg van corona in te halen. De Algemene Onderwijsbond denkt dat daarvoor meer nodig is. Aan de ene kant fijn dat er geld naar het onderwijs gaat. Alleen, ja, wij noemen dit tegenwoordig al een sloplossing. Het is doen alsof het een oplossing is. En dat is het gewoon niet. Want het is een tijdelijke oplossing. Je krijgt er geen extra mensen voor. Het is voor 2 jaar. Nieuwe mensen opleiden duurt 4 jaar over het algemeen. Nou, daar ga je al. In de praktijk komt de toelage neer op 260 tot 600 euro per maand extra voor onderwijsassistenten, leraren en schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Een deel van de edelmetalen die in mei werden buitgemaakt bij een gewelddadige overval op een waardetransportwagen in Amsterdam-Noord is toch nog zoek. De waarde ervan wordt door nu.nl op ruim 4 miljoen euro geschat. De site baseert zich op het politiedossier. Nederland stuurt op korte termijn 10 verplegers en 2 specialisten naar Aruba om het ziekenhuis te helpen met de toestroom van coronapatiënten. Het eiland heeft te maken met een forse stijging van het aantal besmettingen. De Filipijnse president Duterte wil volgend jaar opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dan als vicepresidentskandidaat. Een tweede termijn als president mag niet volgens de wet. En critici zien in de plannen een manier om die beperking te omzeilen. Baggeraar Boskalis heeft afgelopen half jaar een record aantal opdrachten binnengehaald. Het orderboek is nu 5,5 miljard euro waard. Het bedrijf haalt op 2 terreinen opdrachten binnen, zegt de directeur. Krijgen we dus werk omdat land beschermd moet worden. En aan de andere kant krijgen we werk, ja, omdat we meehelpen in die energietransitie. Hè, waarbij wind op zee, hè, ook in de recente plannen van de Europese Commissie, natuurlijk een hele pregnante plaats krijgt in de totale transitie. In Nederland gaat het bedrijf onder andere aan de slag met het project Meanderende Maas, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma. En ook is Boskalis betrokken bij de aanleg van 100 windparken op zee. De fracties van Bijeen en D66 maken zich zorgen over hoe de Kamer van Koophandel omgaat met privéadressen. Volgens die partijen zijn gegevens van zeker 2000 mensen, onder wie Kamerleden, terechtgekomen bij een voormalig advocaat. Advocaten kunnen privéadressen opvragen bij de Kamer van Koophandel. Onlangs bleek dat iemand die zich had laten uitschrijven uit het advocatenregister ook nog toegang had. De fracties van Bijeen en D66 willen weten of de voormalige advocaat mogelijk politieke of criminele motieven had. Het weer, veel zon vandaag. Vanmiddag wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen is het zonnig. Het blijft wel wat koeler dan vandaag. Verkeer, Erwin de Hart. File op de A15, Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg Centrum en knooppunt Benelux. 5 kilometer lang, door een ongeluk met 2 vrachtwagens is maar 1 rijstrook open. Dat geeft nu 3 kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Randweg Dordrecht 3 kilometer file. En op de A67 Venlo richting Eindhoven file tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide van 6 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Straks om 1 uur dus begint de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Japan. Handbiker, triatleet Jetse Plat en atlete Fleur Jong. Die zullen de Nederlandse vlag het nieuwe Olympisch stadion in Tokio binnendragen. Samen met nog 71 andere Nederlandse Paralympiërs. Zullen ze de komende 2 weken op jacht gaan naar eremetaal. Om daarover te praten hier aan tafel Edwin Spee, man van de in maart overleden drievoudig Paralympisch kampioen Bibian Mentel, directeur van de Mentality Foundation en ook de gasten van het vorige uur. Die zijn hier nog natuurlijk spraakmaker Hans Spekman, directeur van het Jeugd Educatiefonds en directeur Jan Mohamed van de Imelda School in Rotterdam. Dus als we die stemmen horen, weet u ook waar die vandaan komen. Ja, het is nog niet zo lang geleden dat Bibian overleed, meneer Spee. En u zei daar het vorige uur al even iets over. Het is dit is een gekke dag. Want aan de ene kant is het natuurlijk een sportieve opening van de Paralympische Spelen. Het is feestelijk. Maar u voelt ook het verdriet nog van het verlies van Bibian. Ja, nou, we kijken vooral met heel veel positiviteit uit naar de Spelen. Maar ik zou normaal gesproken wel samen met Bibian op de bank hebben gezeten. Dus dit zijn wel dagen dat je het gemis en het verdriet meer aanwezig is dan andere dagen. Ja. Maar ik ga er vooral met heel veel plezier naar kijken. En je noemde net al 2 namen die de vlag dragen. Ja. Ja, dat zijn ook 2 atleten die we persoonlijk goed kenden. We hebben Fleur Jong nog geprobeerd op een snowboard te krijgen aan het begin van haar sportcarrière. Ja, dat is prachtig om te zien wat voor een team daar weer loopt. En kijk echt uit naar mooie sportmomenten. Ja. Ja, ik zei het al. Het was opvallend. Het hele land leefde mee, hè, rondom het verhaal van Bibiane. En ook toen ze overleed. Beelden van een enorme hoeveelheid mensen langs de route van de crematie, op de dag van de crematie. Hoe was dat om die massale steun te zien? Ja, prachtig. Bibiane heeft natuurlijk op een gegeven moment... Bibiane voelde zichzelf altijd gewoon een meisje uit Loosdrecht. Maar die heeft natuurlijk wel op een gegeven moment de sport overstegen door gewoon te laten zien hoe je met positiviteit tegenslagen kan overwinnen. En Bibiane die had het laatste 2 jaar... had zij naast de kanker dat ze door een medische fout ook nog in een rolstoel terecht was gekomen. Dus haar passie niet meer kon uitvoeren. Door corona moest ze toch meer thuis blijven. Door corona had ze geen werk meer. En ze bleef positief tot en met de laatste dag, de laatste ochtend, dat ze eigenlijk wist, nou, vandaag is echt mijn laatste dag. Heeft ze gewoon nog steeds morgens leuk een kopje thee gedronken met een vriendin, gelachen. En ze is echt met een glimlach op haar gezicht is ze gestorven. En wat zegt het dan dat zoveel mensen dat volgen en zelfs langs de route gaan staan? Ja, dat het mensen natuurlijk raakt, haar laatste optreden bij Umberto, waarin ze aangeeft van verzamel herinneringen in plaats van bezittingen en ben een beetje lief voor elkaar. Ik denk dat dat ook in tijden van corona mensen dat ook wel gevoeld hebben. Ik moet wel zeggen dat het me ook wel heel erg verbaast hoe snel we weer naar het oude normaal gaan. Hè? En ik denk dat we ook helemaal niet terug moeten willen naar het oude normaal. Ik denk dat we alle mooie dingen uit het oude normaal mee moeten nemen naar de toekomst, maar die nog mooier moeten maken. En daar was Bibiane echt een heel groot voorbeeld van. Ja. En daarom denk ik dat er duizenden mensen langs het parcours stonden en we nog veel meer berichten ontvingen en steunbetuigingen. Inspiratie. Enorme inspiratie. Ja. Dat is natuurlijk ook het merkwaardige, als je het zo kan zeggen. Zij was topsporter. Ja. En tegelijkertijd werd ze achtervolgd door die terugkerende kanker. Ja. Ja, en af en toe was dat ook wel natuurlijk vervelend. Want ze wilde natuurlijk liever gewoon gezien worden als meisje uit Loosdrecht dan elke keer ook daaraan gekoppeld die kanker. Maar ja, daar leefde ze wel samen mee. Die zat altijd bij haar op schoot, die mogelijkheid om de volgende maand te overlijden. En daar heeft ze een weg in gevonden. En daar hoopte ze ook mensen mee te inspireren hoe je daarmee kan leven. Ja. Dat ondanks dat die dood naast je staat, je toch je kan focussen op de positieve dingen. Hans Spekman, hoe kijkt u naar het verhaal, het levensverhaal van Bibiane Mentel? Ja, ik keek er ook altijd met eindeloos veel bewondering naar. Mijn vrouw is natuurlijk ook ziek. Ja. Heeft ook kanker. Maar ik keek met heel veel bewondering ernaar, omdat ze ook nog eens die topsport had. En hoe ze in het leven stond, was vreugde om te zien. Ik heb alleen ook heel veel respect voor mensen die dat niet op kunnen brengen. Want niet iedereen heeft dat in zich. Nee, het is niet voor iedereen weggelegd. Nee, zeker niet. Maar het is wel fijn om te zien dat ze er ook zo open überhaupt over kon spreken. Dat is denk ik ook heel goed, omdat ook heel veel mensen hebben dat niet. Ik kan dat toevallig ook wel, wij thuis allemaal. Mm-hmm. Maar dat heeft niet iedereen. Nee. En dat had zij ook. Dus dat vond ik ook heel fijn. En daarom vind ik het ook knap dat je hier zit en dit nu vertelt en dat jij ook gewoon doorgaat. Ja. Het lijkt me ook heel erg moeilijk. Ja. Want ik ben ook een zachte ei, dus ik vind het ook allemaal maar ingewikkeld. Ik ben heel blij dat het bij ons thuis nog goed gaat. Ja. En ik weet hoe dat voelt, zo'n zijde draadje, wat er toch altijd boven je hangt. Je weet het gewoon niet. Is het ook niet iets wat u heel erg boos maakt? Het is zo'n... Nee, mij maakt het niet... Ja, ik ben natuurlijk ook 3 zussen kwijtgeraakt aan kanker. Ik ben wel, ik heb wel veranderingen ondergaan. Bijvoorbeeld, ik was vroeger een fanatieke roker. Daar ben ik toch echt wel mee gestopt. Ja. En ik feit niemand die het nog rookt. Maar, dus ik heb wel dat soort veranderingen. Maar dit maakt me niet boos. Ook het verhaal van Bibiane of van mijn vrouw maakt me niet boos. Het maakt me alleen wel zeer hecht aan inderdaad herinneringen, dingen samen doen, het delen met elkaar. En dat vond ik ook heel aansprekend van haar verhaal bij Umberto. Ja. Dat je gewoon ook wel dingen moet beleven, leven met elkaar. En niet alleen maar bezig met bezit. Ja, het is bijzonder, hè? En jullie hebben eigenlijk ook nog een herinnering op het lichaam. Dragen jullie mee met de familie? Ja, meerdere tattoos draag ik mee. Maar tattoos. We hebben nu met het hele gezin in Spanje hebben we ook een tattoo laten zetten, Amor. En ik heb Amor Fati daaraan toegevoegd. Dat betekent dat je niet alleen de leuke dingen in het leven, maar ook de minder leuke dingen moet omarmen. Dus eigenlijk ben verliefd op je noodlot. En dan zie je dat er uit slechte dingen ook weer mooie dingen voortkomen. Want die sturen jou weer een ander pad op. Een pad waar je normaal gesproken niet op was gegaan als die tegenslag er niet was geweest. En dat, daar was Bibian ook echt meester in. Om gewoon continu, als er iets overkwam... ze kwam in een rolstoel terecht en twee dagen later belde ze al Dancing with the Stars van ik mag toch nog wel meedoen. Dus nooit stil blijven hangen in het verleden en daar heel erg treurig over zijn. Maar continu weer vooruit. Oké, wat kan er nog wel? Ik vind wel zeg maar dat alles mag. Hè? Want ik kom nu natuurlijk ook heel veel mensen tegen die ik zei, niet iedereen kan dat opbrengen. En, ik vraag me ook altijd zelf af of ik dat zou op kunnen brengen. Ik twijfel daar erg over. Zou jij dat op kunnen brengen, wat Bibian kon? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Ja, ik denk wel dat hoe wij nu ook in het leven staan... Bibian was natuurlijk super positief. En kon het natuurlijk ook als gezin... als hij alleen zo erin had gestaan... dan was het natuurlijk ook lastig geweest voor haar. Dus ik sta er ook wel heel positief in. Ik denk dat ik positief geboren ben... maar wel veel geleerd heb van haar. Haar zoon is 2.0. Maar het is inderdaad, het is ook niet dat Bibian zei van... zo moet je het doen. Nee. Absoluut niet. Bibian kreeg ook wel eens de vraag van... ja, maar heeft mijn vader dan niet gevochten tegen kanker? Precies, En er werd altijd wel door de pers gezegd van... weer het gevecht gewonnen. Ja, dat woord gevecht is een beetje omstreden. Ja, dat is een verkeerd woord. Want tuurlijk denk ik dat positiviteit een verschil kan maken. Maar het is nog veel belangrijker dat je goede specialisten om je heeft. Ja. Bibian had ook een dosis geluk dat zij een vorm van kanker had. Want Bibian heeft nooit longkanker gehad, maar botkanker, traag groeiende botkanker. Ja. Ze heeft daardoor heel veel ellende gehad, maar het was wel een traag groeiende. Dus naast geluk, goede specialisten en een dosis positiviteit en gezond leven. En dat denk ik wel dat je daar een hand zelf in hebt. Hè? Want ik zie wel eens mensen in het ziekenhuis die inderdaad... ik rookte zelf ook een pakje per dag. Ja, ik ook. En vanaf de dag dat ik verkeering kreeg met Bibian heb ik nooit meer sigaret aangeraakt. Maar toch zeg ik ook even, stoppen met roken... Dat is dus ook niet iedereen gegeven. Het is gewoon een hele ernstige verslaving. Ja, ik rookte een pakje per dag en ik ben op de een op de andere dag gestopt. Maar het is niet iedereen gegeven. En het is niet iedereen gegeven, maar... zijn al die omstandigheden die ook tot... en geluk en pech die tot... Bibian heeft ook wat van ik zelf heel mooi. Want ik heb ook altijd van de genoten als sportvrouw. Dus dat vind ik... Dat is, dat heeft voor de gehandicapte sport ook heel veel betekent. En dat vind ik ook wel mooi. Ja, hoe kijk je daarnaar? Want ik ga ineens tutoyeren, maar het is ook een persoonlijk gesprek. Je betekenis voor de gehandicapte sport of voor de sport? Hoe ziet u het liefst? Vooral voor de gehandicapte sport. En dan met name de basissport. En niet te veel de focus alleen maar op die topsporters. Die moet je hebben. Je hebt helden nodig die je kan vereren. Die een doel kunnen zijn. Idolen voor de kinderen. Maar met name voor de breedte sport. En daar zetten we ons als stichting ook heel erg in. Helpen dat kinderen gewoon kunnen... om te beginnen eerst goed kunnen bewegen. Kunnen spelen. Weer naar buiten kunnen. Dan kunnen gaan sporten. En als alle gehandicapte kinderen op een gegeven moment gaan sporten... en dat zijn er nu nog maar minder dan 20%. Maar als dat net als bij de valide er gewoon 73% wordt... dan krijg je ook meer die daar goed in worden. Dan krijg je ook weer automatisch meer helden. Dus topsport helpt basissport, maar basissport helpt ook topsport. Ja, en die Mentality Foundation die richt zich daar dus ook op. Maar wat doen jullie dan? Nou, waar we onder andere op dit moment heel druk bezig mee zijn... want het is echt heel treurig gesteld in Nederland... als het gaat om prothesebenen bijvoorbeeld. Ja. Iemand krijgt een prothesebeen en dan staat er bij de zorgverzekeraar... dan moet je 200 meter mee kunnen lopen. Dat is de norm eigenlijk? Dat is de norm. Nou ja, professor Erik Scherder die zegt... je moet minimaal 20 minuten per dag minimaal lopen. Dus dan ga je al richting de 1,5-2 kilometer en niet 200 meter... Maar als je dan een brief ziet van een zorgverzekeraar... dat een vrouw die een sportbeen aanvraagt, wordt afgewezen... zegt ja, maar je been is prima om boodschappen te doen... en een keer een kop koffie te drinken bij een vriendin. Terwijl die vrouw wil sporten. Die wil sporten en die wil bewegen. Nou ja, ook kinderen. En daar krijg je gewoon nee-protest. Waarom is die norm gezet door 200 meter? Ja, dat is een norm die waarschijnlijk al 50 jaar bestaat. En, dat is heel gek, eigenlijk. En het is een relatief kleine groep... waar je denk ik ook in Den Haag weinig kiezers mee kan winnen... om je daarvoor in te zetten. Ja. Sport klinkt ook nog een beetje als een luxe. Dus wij gebruiken ook niet al te veel het woord sport... maar het is vooral bewegen. Want als een kind naar de Efteling gaat met zijn vriendjes en zijn vriendinnetjes... en die zien de achtbaan, dan gaan ze allemaal rennen. Maar het gehandicapte kindje is dan altijd de laatste. Vaak gebeurt het dan dat de tweede keer zegt... nou, mama, ik hoef niet meer mee. En die blijft thuis, want die vindt het niet leuk om elke keer het laatste aan te komen. Elke keer het laatste daar te zijn, achter in de rij te moeten... terwijl de rest wel in het midden staat. Dus het gaat eigenlijk meer om het volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ja. Ja, en dan krijg je ook dat je gewoon sociale problemen... psychische problemen oplost. De grote winnaar is uiteindelijk de zorg... Maar we helpen de kinderen ermee om een volwaardig leven te leiden. Dus wat jullie nu bijvoorbeeld doen is op zoek gaan naar protheses waarmee mensen verder kunnen lopen dan die 200 meter. Nou, die... Sterker nog, we hebben op een gegeven moment gezegd, we gaan niet zitten te wachten op Den Haag en op de zorg. Nee. Dus wij hebben zelf een project ontwikkeld samen met een van de beste instrumentmakers van Nederland, Frank Jol. En wij hebben nu een project, dat heet The Next Generation Disabled. Dat zijn de Reables. En wij maken zelf nu de prothesebenen waar de kinderen meerdere voeten hebben om alles weer te kunnen doen. Hmm. En als je dan ziet, we hebben een paar maanden geleden hebben een meisje, een tweeling, eentje van een tweeling van 3 jaar oud, die hebben een prothesebeentje met een bleedje aangemeten. Niet groter dan een banaantje. Het is dus zo'n verend onderstuk. Ja. Niet groter dan een banaantje. En als je dan ziet dat dat kindje gewoon binnen een paar seconden weer met haar zusje aan het rennen is, aan het springen, aan het spelen. Ja. En dat zusje nog meer uit het dak gaat dan zijzelf. En de ouders naast mij staan te janken. Ik meet te janken. Ik mis Bibian natuurlijk op dat moment. Ja. Ja, dan denk ik, het is prachtig. Nou, zo helpen we kinderen van 7 jaar. We hebben nu een meisje van 11 maanden die we aan het begeleiden zijn. En die kinderen, die hebben dan het geluk dat wij ze nu helpen. Die krijgen gewoon weer het hele gezin overigens, niet alleen het kind, een volwaardig leven. Ja. En wij hopen dat als we straks genoeg voorbeelden hebben, dat we daarmee de zorg in Den Haag kunnen laten zien van, kan toch niet dat er ook nog 8000 kinderen gewoon thuis zitten, alleen maar omdat we een paar duizend euro in het budget missen om zo'n kind een goed been aan te meten. Ik vind dit ook een heel inspirerend verhaal. Nee, maar dat is het ook. Je haalt kinderen gewoon uit hun isolement. Ja. Je laat iedereen weer meedoen. Gaan het beter doen op school? Precies, maar dat is het. Geloof in eigen kunnen. Ja. Eigenlijk werken we op een vergelijkbare manier. Je probeert aan de hand van voorbeelden te laten zien dat het kan. Ja. En dan vervolgens op een grote plan te krijgen, zodat anderen mee gaan bewegen en de overheid ook verandert. Ja. Jongens, we moeten nog even naar die sportprestaties gaan vooruitblikken natuurlijk. Hè? Uiteraard. We zitten wel op Radio 1. Ja. Dus wat verwacht je ervan? Maar vorige keer was het een groot succes. Ja. Met ongelooflijk veel eremetaal teruggekomen. Er gaat nu een kleinere ploeg. Ja. Het is natuurlijk altijd heel link om de ene speler met de andere speler te vergelijken. Want het is inderdaad een andere ploeg. Ik denk wel dat we sowieso heel mooie sportmomenten gaan krijgen. En we hebben natuurlijk ook wel echt kanonnen er lopen. De kanonnen die je kent, Jetse Plat, Geert Schippers, Kelly van Zon. Die prachtig mooie moment 5 jaar geleden bij tafeltennis. Een bal die de hele wereld dacht, inclusief de tegenstander, van ik heb een punt, die haalt ze nooit meer. En die neemt een snoekduik en die heeft die bal toch nog en pakt die punt. Ja, dat zijn natuurlijk super momenten. Ja. Fleur Jong, daar gaan we natuurlijk heel veel van verwachten. Dus we gaan hele mooie... Wat Fleur Jong, wat kan zij? Ja, dat is op dit moment de snelste vrouw op prothesebenen. En heel snel, een wereldrecord op zak. Dus daar gaan we zeker ook dingen van verwachten. En het mooiste is, want er wordt altijd heel veel geklaagd, we zien te weinig. Bibian en ik zeiden altijd van, maar dan moet je wel eerst mooie dingen gaan laten zien. Want je kan wel zeggen, je krijgt zendtijd. Ja. Maar sport is emotie, sport is spanning. Dus het moet ook leuk zijn. Ja. En het wordt gewoon, elke speler, sinds Londen met name, wordt het steeds leuker. Het wordt steeds beter. Ja. Het wordt steeds gaver om dus, te zien. Dus dat destijds het coveren van de Paralympics werd betaald uit het entertainmentspotje, vind je niet erg meer? Nee, Edwin Peek doet het ongelooflijk goed en enthousiast. En het is wel de bedoeling dat het uiteindelijk inderdaad niet uit het entertainmentpotje, maar gewoon uit het sportpotje wordt betaald. Ja. En ik denk dat deze spelen echt de moeite waard. Ik zeg tegen iedereen van, ga kijken, want het worden hele mooie sportmomenten. Het wordt echt spannend. Heel kort nog, je zei net, mijn zoon is net Bibian 2. Wat bedoel je daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat ik ben positief geboren en leef ook als Bibian. Maar hij is dat en hij is nog meer dan Bibian. Kijken naar de mogelijkheden, kijken naar de kansen die er nog zijn. Hmm. Focus op de toekomst, niet te veel achterom kijken. En hij is ook, ondanks dat zijn moeder is overleden, in dat jaar gewoon geslaagd op het gymnasium, International School. Doet het ongelooflijk goed nu. Oh. Is af en toe stout, want het is een puber. Maar hij is ook veel aan het lachen. Hij is lief. Hij bekommert zich om mij. Het is prachtmens. Gaat goed, hartstikke goed. Edwin Spee, dank dat je naar de studio kwam. Overigens wordt de documentaire over Bibian Mantel deze week herhaald. Ik dacht donderdagavond, op NPO 1 om 21:55. Hartelijk dank. We gaan naar nieuws over Afghanistan. Het gaat waarschijnlijk niet lukken om alle mensen uit Afghanistan te evacueren die Nederland daar weg wil halen. Dat verwacht demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken. De Taliban willen dat alle westerse landen voor 1 september zijn vertrokken. En dat is te kort dag, zegt Kaag. Zoals u weet, we hebben meer dan 800 mensen naar Nederland kunnen halen. Vannacht onder hele moeilijke omstandigheden weer 200 mensen die het vliegtuig zijn binnengekomen. We doen dat in nauwe samenwerking met name het Verenigd Koninkrijk en de Duitsers. We trekken daar eigenlijk op heel veel momenten samen met hen op. Ja, alle landen hebben dezelfde ontzettende tegenslagen en moeilijkheden. Maar er zitten weer 200 nieuwe mensen op het vliegtuig. Ik weet nog niet hoeveel op de luchthaven. Ik weet nog niet hoeveel Nederlanders daaronder zitten. Maar we gaan door. We werken natuurlijk tegen de klok. En vandaag zeggen natuurlijk ook onze bondgenoten weer een overleg van de G7 met de Amerikanen. Dat wij alle echt een urgent verzoek indienen om die deadline van 31 augustus te verleggen. Want er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Wij hebben allemaal als Westerse bondgenoten van de Verenigde Staten, we hebben extra tijd nodig. Minister Kaag bij de NOS-microfoon over de situatie in Afghanistan. De Nationale Nieuwsquiz. Die speel ik met Jan Simon Hoekstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Simon Hoekstra. Ik ga Simon zeggen. Ja, op zijn Fries. Hartelijk welkom. Volgt het nieuws, volgt ook de sport? Ja, zeker. Zelf sportief? Ik mag heel graag fietsen. Ja. Mag nog graag fietsen. Van wie mag dat? van mezelf en van alle andere mensen. Zeker mooi. 63 punten moet u minstens even naren. Ik wens u succes. Dank u wel. Een extraatje voor leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen waar veel leerachterstanden zijn. Met het extra geld hoopt demissionair onderwijsminister Slob dat het aantrekkelijker wordt om te werken op deze scholen. We weten gewoon dat er scholen zijn waar de problematiek gewoon echt groter is. Waar ook het lerarentekort heel zwaar speelt. En gemiddeld gaat het dan om €350 bruto per maand. In totaal komen 1300 scholen daarvoor in aanmerking. Scholen die kampen met veel leerachterstanden krijgen van demissionair minister Slob extra geld om die achterstanden weg te werken. Het personeel op deze scholen krijgt de komende 2 jaar gemiddeld hoeveel procent extra loon? 8%. Dat is goed. Minister Slob volgt met dit initiatief het voorbeeld van een gemeente in Nederland die vorig jaar al besloot om extra hoge bonussen uit te delen aan scholen met achterstanden. Welke gemeente was dat? Amsterdam. Dat is ook correct. Amsterdam-toeslag kwam op initiatief van Amsterdamse schoolbesturen samen met wethouder Marjolein Moorman en geldt voor 4 jaar. Luister voor vraag 3 en 4 even naar dit fragment. Nu nog beveiligen 6000 Amerikaanse militairen met hulp van anderen het vliegveld van Kabul. De aantallen die gaan echt omhoog nu. We hopen de komende dagen nog een flinke slag te maken. Het zijn vele duizenden mensen die bij het vliegveld en elders in Kabul nog wachten op hun evacuatie. Mensen beginnen zich erg zorgen te maken. De deuren sluiten, dat gevoel heerst. De beklemmende wetenschap dat garanties in deze omstandigheden niet gegeven worden. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 810 mensen door Nederland in veiligheid gebracht. In welke gemeente opent Defensie vandaag een derde noodopvanglocatie om evacuees uit Afghanistan op te vangen? Gemeente Ede, Harskamp. Ja, maar Ede rekenen we goed. Ja. De leiders van de G7-landen zullen de situatie in Afghanistan vandaag op een videoconferentie bespreken. Welke premier heeft de top geïnitieerd? Johnson. Ja, dat is correct. Hij zal tijdens de top samen met andere regeringsleiders op aandringen dat de Amerikanen het vliegveld van Kabul langer controleren dan tot 31 augustus. Nou, daar hoorden we net Kaag ook over. Voor vraag 5 laten we weer een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Er is ook over de SP gesproken en de PvdA heeft altijd gezegd, wij gaan niet als enige linkse partij een kabinet in. En GroenLinks heeft altijd gezegd, we willen een zo progressief mogelijk kabinet. Wie is dat? Ik denk Bram van Ooyek. Ja, dat is correct. Dat denkt u goed. Oud-fractievoorzitter van GroenLinks sprak zich gisteren positief uit over samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. De aanstaande ledenraad van de PvdA zou nog wel eens roet in het eten kunnen gooien van een beoogde coalitie. Op welke dag vindt die ledenraad plaats? Aanstaande zaterdag. Ja, dat is ook goed. Dan, vraag 7, dat zijn altijd de hints, hè? Dus hoe eerder je reageert, hoe meer punten. We zoeken een onderwerp uit het nieuws. Wat bedoelen we met deze hints? 4. Mijn aanloop was nogal gemankeerd. Stop. Oh, dat is vlot. Ja. ik denk de Paralympische Spelen. Dat is correct, ja. Nou, dat was nou misschien na het vorige onderwerp ook wel een beetje te verwachten. Ja, maar ja, we rekenen het hartstikke goed. En dat betekent 10 punten bij deze factor. En met dat getal gaan we de score uit de volgende ronde vermenigvuldigen. Jan Simon Hoekstra, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk social media platform blijkt een exclusief rapport tegen te hebben gehouden? Apple. Facebook. Hoe heet de staatssecretaris die tegen het advies van de IND nieuw beleid heeft doorgevoerd? Broekersknol. Ja, welke dierenorganisatie moet van de rechter zijn campagne tegen zuivel aanpassen? Dierenrecht. Ja, hoeveel geld moet er volgens minister Nieuwenhuizen jaarlijks bij om de staat van bruggen op peil te houden? 1 miljard. Ja, ten koste van welke voetbalclub kan PSV zich vanavond plaatsen voor de Champions League? Benfica. Ja, 1 op de hoeveel pakketjes wordt op de verkeerde dag bezorgd? 1 op de 6. Ja, bij een gevangenis in Zaanstad is hoogwaarschijnlijk wat gebruikt om telefoons naar binnen te smokkelen? Kost tijd dit? Ja, een drone. Tegen wie moet kickbokser Rico Verhoeven in oktober zijn wereldtitel verdedigen? Overeen. Ja, de leider van welke rechtsextremistische organisatie moet de cel in voor het verbranden met een... Proud Boys is het goede antwoord. Welke regisseur gaat een toneelbewerking maken van een roman van Marieke Lucas Reineveld? Pas. Ivo van Hoven, de boodschappen van een bijstandsgerechtigde uit welke gemeente moeten toch gedeeltelijk worden terugbetaald? Die plaats. Amersfoort. Nee, het is Weidemeren, maar die gemeente kent niemand, hoor. Dat is ook voor mij helemaal geen dorp. Niet. Ja, oh, hier gaan 2 vingers op. Ja, u wist het, welke gemeente het was. Ja, ja, we wonen er. Bussum is het, toch? Nee, Weidemeren is Loosdrecht ook. Ja, Loosdrecht, ja, valt eronder. Ja. Goed, we hadden nog die vraag 15. Welk land bouwt een hek na Litouwen? Bouwt welk ander land een hek om migranten uit Wit-Rusland tegen te houden? Dat is Polen inderdaad. Maar die telt niet meer mee. Maar dat hoeft ook niet. Jan-Simon Hoekstra uit Amsterdam. Want je hebt 70 punten gescoord. En dat is meer dan gisteren. Dus je staat er goed op. Kijk eens aan. Dankjewel. Dank voor het meespelen. En wie